Haló, ez a Bodybuilder Rádió, azt hiszem odavasztunk most így az elejére, nem? Ez nem volt rossz, ez jó zene. Mi volt ez? Ted Nugent volt, aki egy rockzenész legenda, az a helyzet, és nem is tudom, hogy miért nem jutott eddig eszünkbe, illetve hát lehet, hogy neked eszembe jutott, de nekem nem. Nekem eszedbe jutott? Vagy neked eszembe jutott. Érted? Szóval... Értem, hogy non-stop. Na, a lényeg, hogy ez nagyon ciki. Ted Nugentnek a nevét én hallottam már régebben is, de valamiért sose hallottam Ted Nugentet, és most valamiért rákerestem Ted Nugentre, vagy nem tudom, hogy valahogy szembe jött, és rájöttem, hogy anyám borogas. Tehát ez egy olyan csávó, akinek 75-től 2008-ig van 160 darab szólóalbuma. Benne volt egy-két zenekarban is. Várjál, 160 albuma? Hát most túloztam egy kicsit. Azért. De sok van, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 darab album van válogatás albumokkal együtt. Meg koncertalbumokkal együtt. Hát azért ez nem semmi. Szar. Ez nem semmi. Itt van életmű, és közben még volt egyéb zenekarokban is, például a Damn Yankees-ben. Amit nem ismerek, kéne ismernem. Hát ez egy szupergrup volt a 80-as években, majd ennek még utána nézünk, valószínűleg nem lesz rossz. 48-as születésű a csóka, úgyhogy nem egy mai gyerek, kifejezetten. Mindegy, ez igazi zsírokzene, ennyi. Tehát ez nem metal, ez egy kurva jó rockzene. Végig kell nyálaznom majd Ted Nugent diszkográfiáját, mert biztos vagyok benne, hogy nagyon jó dolgokat fog találni. Már belehallgattam itt-ott, úgy találtam meg ezt a számot is, ami rajta van egyébként az autós MP3 lejátszómon. És mi volt a címe? Ja, azt ne felejtsük, ez a Tied Up in Love című szám volt. És hát itt mindjárt el is mondhatom azt a felháborító tényt, hogy képzeljétek el, lett egy okos telefonom. De ezt megmutattam a Kati Bélának, aki sokkot kapott, de nem kell beszarni, ugyanis nem telefonálok rajta. Szóval azért nem kell itt azért azt képzelni, hogy itt bármit meg fog itt változni a dolog az én lelki világomban az ilyen szarokkal kapcsolatban, mint az okostelefon. Viszont ez egy kiváló MP3 lejátszó, azt kell, hogy mondjam, sőt, kiváló GPS készülék. Tehát erre pont alkalmas, sokkal jobban, mint amúgy az igazi GPS készülék. Amennyire alkalmas arra a feladatra, hogy elvigyen valóban. Hozzáteszem, pont a szenzációs Origón láttam egy cikket, ugyan nem kéne Origót olvasnom egy cseppet sem, csak pár aktuális hírba az Origó leggyorsabb, és még mielőtt leszokok róla, ami nagyon erősen terve van, addig még olvasgatom. És például láttam egy olyan cikket, de hogy képzeld el. De már le akartál szokni ezekről, például az Origóról is. Nem, az Origó az az egy maradt. Ja, de hogy Indexet nem olvasol, azt tudom. Nem, azok nem, le is vannak tiltva. Azok le is vannak tiltva. Az Origó az utolsó, amit olvasok, erre is úgy szoktam vissza. De előbb-utóbb letiltom ezt is. Na képzeld el, hogy azt a zseniális cikket olvastam, hogy hogyan lehet megúszni a trafipaxot. Van egy ilyen faszmajom, aki ilyen videoblogot csinál. Már jó kezdődik, tényleg. Hogy hívják azt a nyomorultat? Tudod, mint te ismered ezeket a videoblogger hülyéket. Nem mondanám. Van ez a filmes, Igen, van a Hollywood hírügynökség. Igen, meg van egy másik. Ez a kettő, ez majdnem ugyanolyan, mint a Dancsó. A Dancsó, igen. Igen, a Dancsó. Na, ezt a kettőt majmolja. Na, de mindenki ezt a kettőt majmolja. Szerintem ez a kettő, ez valami amerikait majmol, és mindenki más majmolja ezeket. És na, ez a faszkalap is ezeket majmolja, azt hiszem magyarósinak hívják, hogy valami ilyesmi. Ja, az az Apple blogos faszfej. Igen, rohadt egy irritáló gyökér, tehát ez egy igazi fasz. De nem is ez a lényeg, mert nem akarok ma csúnyán beszélni, hanem képzeld el, felfedezte a vazét. És ez volt a cikknek a nagy okossága, hogy hogyan úszhatod meg a trafipaxot? Hát így, hogy a vaze bemondja, hogy hol a trafipax. Na most szartok be, ezt már én is használom, bazd meg! Tehát ez a vicc az egész, hogy már én is használom ezt egy ideje, és a gyökér az Origón a nagy tech guru, bazd meg, most jött rá, hogy ilyen van, hát ezért ez a beszarás. Na erre használom az okostelefont egyébként, vazéra, meg MP3 lejátszónak. Hozzáteszem, annak egy kicsit idegesítő, mert nem lehet ám normálisan lapozni benne, hanem így tudod, így megjelenít az albumukat, meg mindenet agyfasz kapok tőle, de mindegy, működik. Ez az egész arra vezethető vissza, hogy nem tudom, hol tartottuk abban a nagyon komoly technológiai érdekességben, hogy kazettás fejegység van az autómban. Hát ott tartottunk, hogy kazettás fejegység van, és vettél hozzá egy ilyen átalakítót. Ezt elmeséltem. Nem vettem hozzá, ezt a Neszvel a Tomitól kaptam. Mindegy. Hát ugye ilyenkor, ha kazettás fejegységek vannak, akkor következő opciód van. Egy, kiveszed a fejegységet, és veszel bele egy MP3-as fejegységet, ami ugye USB-s. Na én azért nem költök erre pénzt, mert tök drága a beépítőkeret, drága egy normális fejegység, és mindegyik szar, olyan értelemben szar, hogy ezt a bonyolult dolgot, hogy nagy tekerő a hangerőnek, nagy előreléptető, nagy hátraléptető, ezt nem tudják megoldani, tehát azért nem fogok egy ilyen szart megvenni, hogy ott kelljen matatnom bazd meg, hogy hogy tudok léptetni a következő számra. Meg hogy tudok beletekerni, mert mondjuk teszem azt, ugye, mint ahogy ti is BB rádiót hallgattok, lehet, hogy én is hallgatok valamit, mostanában egyébként BB rádiót is hallgattam, ezt elmondtam a múltkoriban? Szerintem ezt még nem. Nem mondtam el? Mert képzeld el, hogy meghallgattam a múltkori adásunkat, és bazd meg, ez rendesen jó. Elképesztő, igaz? Oké, tehát ha önkritikus vagyok, mert ugye én nagyon önkritikus vagyok magammal szemben, ha rendesen önkritikus vagyok, akkor kurva szar. De ha azt nézem, hogy egy normális rádióadáshoz képest hallgatom ezt, akkor milyen, akkor tényleg egész jó. Tehát saját magamat képes voltam végighallgatni. Igen, és ez a durva, mert én egyébként baromira utálom magamat hallgatni. Mindenki, én is utálom magamat de hallgatni. De azért most ugye az elmúlt néhány évben így kondicionálva voltam arra, hogy hallgattam magamat. És ezt a múltkor, ezt a Deadpoolos adást meghallgattam, ami két héttel ezelőtti, ahogy azt ti most halljátok, és az meg élvezhető volt. Tehát pont az a lényeg, hogy úgy, hogy mi mondtuk fel. Tehát itt voltam a felvételen, és mégis lekötött, meg érdekes volt, és azt mondom, hogy tűrhetően elő volt adva, tehát viszonylag emberi módon tudunk beszélni, viszonylag szórakoztató volt, és mentem éppen a Cutler VIP megnyitóra, amiről majd mesélek, pingvinekkel kapcsolatban, és igazából tényleg jó volt, tehát jobb volt, mintha mondjuk bármilyen szar kellett volna rádióban hallgatnom, még ha veszem a top műsorokat is, mint reggel a Balázs Show, ami szerintem viszonylag elviselhetetlen, hogy riheg-röhög a sok ilyen balfasz hangú idióta, tehát ahhoz képest tényleg jó, de most nem akarom magunkat fényezni, csak ez a helyzet, hogy de egy én meglepődtem, lehet, hogy ez egy hallgatható valami, de visszatérve a dologra, amikor ugye bele akarsz tekerni a fejegységen, mert valami, vagy akár mostanában Puzsért is hallgatok, van egy-kettő jó Puzsér, ezt nektek nagyon erősen ajánlom figyelmetekbe, az egyik azt úgy érdemes a YouTube-on rákeresni, hogy szerintem első 26. népesség. Valami népesség, szaporulat, vagy népesség, népesség nevekedés. Nem, volt egy másik szó erre, udegász, hogy nem itt a szembe, basszus. Na mindegy, keressetek új Puzsérokat, és van erre egy szó, hogy népesség. Vagy népesség növekedés. Populáció, nem tudom, mire gondolsz nem. Igazából. Na mindegy, hát ezzel kapcsolatos, a demográfiai helyzettel kapcsolatos dolog, erre keresetek rá, és brutális dolgokat mondanak. Brutális. Kettő órás téma, és brutális dolgokat demográfia, mondanak. Demográfia, folyamatok, PC, kulturális baloldaliság. Ez az. Itt a demográfiai folyamatok is érdekesek, a PC is érdekes, és a kulturális baloldaliság, amit erről elmondanak, ezek döbbenetes információk lesznek, abban biztos vagyok. Demográfiáról annyit mondok, hogy 30 év múlva Nigériában 500 millió ember lesz, és az Európai Unió lakosság 500 millió. És akkor most lehet gondolkozni, hogy mi történik, ha megindul mondjuk az a nigériai tömeg ide, de Nigéria az csak egy ország Afrikában. Csak egy. És hány ország van Afrikában? Sok. Nem három, hanem egy kicsit több. Na mindegy, ez egy mellékvágány. Na, visszatérve a dologra, szóval erre használom a okostelefont, és ugye a legfontosabb dolog, hogy ez ingyen volt, mert lenyújtam az asszonynak a régi telefonját is kész. Tehát nem kellett vennem egy GPS-t 20-30 ezerért, amit aztán anyázok, mert szar, meg van oldva a zene. Na de ugye, amikor ilyen kazettás fejegységet van, ugye ott tartottunk, hogy vagy veszed egy fejegységet, ami szar lesz, mert ugye a gombokat nem tudják megoldani, úgyhogy ne legyen idegesítő, vagy veszel egy csatolót hozzá, ami mondjuk 25 ezer forint, és akkor tudsz hallgatni MP3-ot USB-ről, vagy használsz ilyen szivargyújtóba dugható FM transmittert, ami úgy néz ki, hogy abba bele lehet dugni egy USB-t, vagy egy memóriakártyát, azt csinál egy rádiójelet belőle, és a rádión befogod. Na ez egy használhatatlan szar fos minőség, és a látszólag legfosabb dolog, amiről biztos, hogy beszéltem a múltkor, az a kazetta adapter, ami nagyon gagyi. Tehát az tényleg egy 1000 forintos szar, olyan, mint egy régi audio kazetta, kilóg belőle egy drót, a végén van egy jack dugó, és arra rádugod az MP3 lejátszót, benyomod a kazetta helyére, azzal elindul a kazettás fejegység, és az MP3 lejátszódon levő jel bele fog menni ebbe a kazetta adapterbe, ott a rendes audio fejen, ami előtt ugye szalagnak kéne menni normálisan, tehát ugye ez egy mágneses szalag, volt valaha a kazetta, ott át fog menni a jel, és kijön a fejegységen keresztül, fogod hallani, hogy hogy te a jackdugon keresztül milyen jelet küldtél be, tehát milyen információt küldtél be. Tehát a zenét. Tehát a zenét, vagy a Puzsért, vagy a BB rádiót, vagy akármit. És ugye ezt mondtam, hogy ezt meg se próbálom, mert kurva szar minőség. Ezt biztos, hogy elmondom adásban. Én használtam is ilyet, és szar. És bazd meg jó. És a tiéd az meg jó. Kiért ilyet? És a Nesved a Tomi rábeszélt, hogy próbáljam ki, mert ő ezt használja, és jó, hát mondom, ez kizárt. És szerzett nekem egyet, és jó. Rendesen ugyanúgy szól, mintha lenne egy USB-s fejegység benne. 1000 forintból megvan a térma oldva. Más kérdés, hogy ugye volt egy okostelefonja az asszonynak, és szépen fogom, fölrakom a műszerfalra, nyomom rajta a zenét, megvan oldva, meg nyomom a vazét, a vaze meg szól nekem, hogy hello, Trophybox. És azért nem mindegy. Hát ez kurva jó. A vazének a GPS-a sokkal jobb, mint az ilyen GPS készülékeknek a GPS-a. Ami egyébként vicces, mert innentől gyakorlatilag 3,5 cm-re vagy attól, hogy konkrétan legyen egy okostelefonod, és azt mondod, hogy ez a te okostelefonod. Tehát nekem van egy okostelefonom most, amit nem használok telefonálni, tehát ezt ne hívjuk okostelefonnak, inkább MP3-on játszónak, és mindenki azt mondja, amit te, akinek ezt elmeséltem, és kibaszottul leszem ágába sincsen okostelefont venni és telefonálni vele. Fúj, bazd meg, fúj, mindjárt köpök egyet. De innentől már tényleg nem mindegy, pláne úgyis ott van a zsebedben. Nem. Ez egy jelen kérdés. Egyébként nincs ott a zsebemben, mert ugye az autóban van. Jó. Csak mondom, benne szarjatok, ne azt higgyétek, hogy megbuzult, amit hirtelen. Vagy pedig gyanús. Nem, szó sincs ilyenről. Na, zseniális levelünk annak, amit fel kéne olvasnod kezdésnek. Igen. Amit benne megyünk egy csomó témába, például volt egy Oscar diáklás. Jaj, arról muszáj lesz beszélnünk valamit, bár igazából én azt sem tudom, hogy mi a szar történt, de nem baj, olvasom. Nekem arról nagyon sok mondani valóm van, például, hogy Will Smith egy köcsög, de erről nem beszélünk most. Na szóval, L-től kaptunk egy levelet, legalábbis így írta alá egyébként mondjuk Lóránt, vagy Lóri, vagy valami. Azt írja, hogy legutóbbi rádióban lévő zenék nem csak, hogy nem voltak rosszak, hanem szerintem egy kimondottan kurva jó összeállítás volt, az eddigi egyik legjobb. Hogy őszinte legyek, amikor a minden sarkon álltam már felzendült, először azt hittem, rossz tracket indítottam el, de nagyon jó ötlet volt beválogatni. Az eredeti és igazi Edda művek az első három lemezig tartott, és szerintem elvitathatatlan, hogy közvetített egy életérzést, ami persze aztán vagy átjön valakinek, de annak nagyon, vagy hidegen hagyja. Ebbe bele kell, hogy szóljak ezen a ponton, mert ezt elfelejtettem, de én is így tudtam. Tehát volt akkor egy ilyen, hogy az eredeti Edda, ez az első három album, volt egy ilyen, így mondogatták az emberek, hogy utána ami jött, az már nem az igazi. Hozzáteszem, ha már itt Edda életműről van szó, akkor voltak ilyenek, hogy a kör közepén állok. Kurvára utáltam, kibaszottól, meg mi volt még? Bár csak volt valami ilyen nagyon hűtlen. Nyálas. A hűtlen, volt valami nyálas. Nem szeretem az Eddát egyébként. Nem, tehát volt egy szakasz, amit nagyon utáltam. Az tény, hogy volt egy, de ugye veled most, hogy az adás előtt még beszélgettünk, hogy szar az Edda, meg minden. Jó, ez ízlés kérdése, vannak Edda fanok, tehát őket nem akarjuk megbántani. Egyáltalán csak én azt mondtam neked, hogy a 80-as évek vége felé, 80-as évek közepe vége felé, annak ellen, hogy mondom az ilyeneket, mint a kör közepén állok, rohadtul utáltam, de azért volt egy csomó olyan számuk, egyet se tudok most így mondani, amiből ha kiveszed a Pataki Attila hangját, és behelyettesíted egy angol nyelvű valamivel, egy nagyon kicsit reszelsz a hangzáson, de igazából nem kell sokat, akkor megkapod az akkor menő kurva jó zenéknek a világát, és igazából jó volt a zeneileg, csak nem tudtunk elvonatkoztatni a Patakitól, meg ezektől a fasz magyar szövegektől. Hát és én erre azt mondtam neked az előbb, hogy ha mondjuk a Star Wars 7-ből kiveszed azt a sok szart, nem, és beteszel helyett olyan dolgokat, ami tetszik, akkor jó a film. Ez azért túlzás, tehát itt azért volt egy jó zenei alap, azért itt voltak komoly zenészek ebben a dologban. Nem kell ezt annyira leírni, csak ez nem a mi ízlésünk. Tehát maga szintjén, vagy nem is tudom ezt, hogy fogalmazza, igazából nem véletlenül volt az ennyire sikeres ez a történet. Nem hiszem, hogy rossz volt, na olvassuk tovább. Hát értem én azt egyébként, hogy Magyarországon nem volt jobb, de hát azért ettől az még nem olyan nem, jó. Nem. Tehát azt kell megérteni, nem volt ez gagyi. Volt egyfajta stílusa, volt egyfajta életérzés, amivel mi nem tudunk azonosulni. Én nem tudnék egy babos kendős, lehet, hogy ez nem is az Edda volt, de egy babos kendős eddás izé lenni, én nem bírtam ezt a közeget, sose tisza cipő, stb. Nem bírtam ezt a közeget, de nem volt gagyi a maga nevében. Tehát itt rendes zenészek, rendes zenét játszottak, és volt benne valamilyen szinten tűz, nem volt egy ilyen puha pöcsű szar. Tehát ezt úgy kell felfogni. Tehát, hogy volt benne valami igazi. Ez igen, olyasmi, abszolút volt. Tudok értékelni. Olvassuk tovább. Jó, szóval azt írja, személyes tapasztalataim szerint az Edda rendkívül megosztó zenekar. Egyébként méltatlan, hogy az Eddáról mindenkinek csak a mára már teljesen megborondult patak jut az eszébe, holott az eredeti és igazán őszinte zenék az első lemezekről legalább annyira köszönhetők Slamovics Istvánnak. Az ő szövegei adtak lelket azoknak a számoknak. Igen, ezt azért akartam, hogy felolvasd, mert ez egy nagyon nagy hiba volt, hogy én elfelejtettem a Slamót, és kihagytam itt ebből a körből, hogy itt beszélgettünk erről, nem mint a nagy Edda szakértő lennék, de ez így van. Itt van vele egy interjú, itt küldött nekünk egy linket. Ez némiképp alátámaszthatja, amit Bani is mondott. Esélyes, hogy Pataki emberileg mindig is inkább gyökér volt, csak nem tudtuk róla. Hát a 90-es években kurvára beült a bálna Merszibe, azonnal azt tudni kell. Már meg kell hagyni, jól énekelt, ettől függetlenül. A jellegzetes hangú hangszer, amiről beszéltetek, annak hivatalos neve Hammond orgona. Hammond orgona. Valóban sokan gyűlölik a hangját. Szerintem, ha jól el van találva, mikor szól, hogyan és mennyit, akkor hozzátehet a zenékhez, de ez persze egyéni ízlés kérdése. Amit mondtatok, a 80-as évekről érdekes, magam is többször gondolkodtam rajta, hogyan azonosulhat vele olyas valaki, aki nem akkor élt, vagy eszmélkedett gyerekként. Szerintem a magyarázat abban rejlik, hogy több volt a világban a lélek, kevésbé volt technokrata, illetve a technikában is szintén több lélek volt még. A mai világgal elfajzottsága miatt pedig sokan meghasonlanak, ezért révednek a múltba. Itt van nagyjából az igazság, bár kezdem azt gondolni egyébként, hogy már a 80-as években már, tehát valószínűleg az a szar, amivel most belekerültünk, ez egy hosszú folyamatnak az eredménye, és már a 80-as években is erőködtek, hogy teljesen az embereket benyomják egy ilyen agyhalott droid fogyasztói társadalomba, ahol senki nem gondolkozik, csak ész nélkül fogyaszt, ahol nincs az embereknek egyénisége, nincs akarata, nincs gerince, csak akkor ezt még nem érlelődött ki. Tehát lehet, hogy ez egy régebbi folyamat, legalábbis ahogy informálok, nagyon úgy néz ki, hogy ez már elég korán elkezdődött, de akkor azért a 80-as években még rendben voltak a dolgok, az emberek még emberek voltak, a zenészek még zenészek voltak, az autók még autók voltak, sorolhatnám. Nyomjunk be ide egy Hammond orgonát. Jó. Ez egy Bonfire lesz. Ezt is utálom rohadtul. Ez ugyan van baszva ez a szám, ezzel az intróval, hogy hihetetlen. De azért benyomjuk. Van még egy levelünk. Igen, ezt Viktor küldte. Azt írja nekünk. Sziasztok, srácok! Nagyon fasza volt a legutóbbi adás, szerintem jó ötlet volt, hogy olyan zenéket játszottatok be, amiket gyerekkorotokban hallgattatok. Én nem hallgattam ezeket a szarokat, elhatárolódok mereven. Jó, hát én mondtam. Jó. De ez azért van, mert te nem mered megmondani, hogy miket hallgattál. Nem ismerem. De most itt kaptunk levelet valakitől, aki felvállalja ezt. Ez a kemény. Így van. Szóval... Ezen felbuzdulva én is küldök pár olyat, ami akkor ment nagyon, amikor én voltam gyerek, ami régen volt, hisz 88-as vagyok. Scooter. Szerintem őket mindenki ismeri, hiszen vagy 20 éve zenélnek, és a mai napig nyomják. Ezért a számért megörültünk az általános sulis diszkóban régen. Ez volt az első kedvenc együttesem, és az első CD, amit ajándékba kaptam, tőlük volt. Na, ezt ide bejártuk. Azért durva ez a levél, hogy ezt Viktor bevállalta, mert ez kibaszott szar. Tehát ez tényleg. Nekem is nagyon ciki van így zeneileg, de még azt hittem, hogy a Scootertől mondjuk a Fire jönne, ami szintén kibaszott szar, azt meg is mutattam neked a múltkor. Igen, csak én úgy emlékeztem, szar. Hogy ennyire nem szar, mint amennyire szar valójában, de szörnyű az is egyébként, mert még az a gitárdübörgés az benne úgy valami lenne, majd mindjárt bejátszok azt is, de ez tényleg szörnyű. Hát ez az, hogy az ember mennyit tud változni a dolgokban. Hozzáteszem, én mondjuk azért hallgattam Scootert régebben, mert volt ilyen, de így nem igazán szerettem azt soha, mert nem. Akkor miért francnak hallgattam? Az nem jó. Hát mert mit tudom én, az került elém. Tudod, hogy a köcsönnek az a neve, hogy robogó, érted? Hát ez milyen lehet? Jó, mutatok valamit, amit hallgattam. Ez egy punk zenekar, ilyen paródia jellegű hülye gyerek zenét csinálnak, De szerintem kurva jó, mert vicces. Én még ma is elhallgatom őket, hogyha éppen arról van szó, ez szerintem vállalható. Proszektúrának hívják őket, és tőlük bejátszuk a kiváló, szerintem 99-es Fasza című albumról a, nem is tudom, valamelyik számot. Jó, hát a Proszektúrát én ismerem ám azért. Na. Bár nem emlékszem rá, de ismerem. Produkció! Van a nyár, irány a Balaton, másodosztály a Zsuzsanna vonaton. Kinézek jobbra, kinézek balra, réten legelőtt magyar tarka a WC-ben. Nyomom a pedált, a bomba nem megnyomja a metált. Jön már a Koller, csattan a Soller. Páter, turba, itt van a Balaton. Húrán nyaralunk, Balaton. Vidámak vagyunk, Balaton. Ez a mi nyarunk, Balaton. Megyek a strandra, nyilván a szabadra, égetem a popám, a tökig ér a gazba. Derekamon, úszó gumi, hello baby, come on to me. Lesz kisebből, Igorra, street fight, nekünk a nő, nekem a hangár vágy. Tételem múlunk, jó hegyet fúlunk. Borzalmasan imádlak, Balaton. Hurrá nyaralunk, Balaton. Vidámak vagyunk, Balaton. Ez a mi nyarunk, Balaton. Sima, mezei, hülye gyerek punk zene. Semmi ciki nincs benne az a helyzet. Jó, hát de egyébként nagyon debil zenéik vannak. Tehát hát azért... debilnek debil, de nem olyan, mint mondjuk a Scooter, ami, ó, de hát a következő se semmi. Emlékszem egyébként, ezt le se kellett játszanom. Ez a Hathaway, emlékszem rá. What is love, az a címe. What is love, baby, you don't hurt me, no more. Ez egy igazi szar, te azt a kurva bazd meg, te kemény vagy, Viktor, hogy ezt elmerted mondani. Jó, hát úgy magunk között szólva mindenki hallgatta azt. Én nem, én hánytam ezektől. Komolyan mondom, tehát vannak olyan dolgok, amik akkor régen mentek a 80-as évek, és sugárma hánytam. Jó, de te akkor már felnőttél. És most meghallgatom. Lehet. És azt mondom, hogy bazd meg, esküszöm, ez jó. Tehát a mai világban Rick Astley-től bármi. Tudod, mekkora szar volt az a Rick Astley, kis malacfejű gyerek? Még most is elég szar. És még ma is röhögnek. Esküszöm, figyelj, mit a Never Gonna Give You Up-ot meghallgatod, és azt mondod, hogy ez a mai világban ez egy ilyen vidám, tingli-tangli, valami nem hányzt. Jó, jó érzés van tőle, komolyan mondom. De játsszuk be ezt a Hathaway szart. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Yeah. kurva lesz, szopás lesz neked ennyi bejátszás megoldani, de ez mond. Szóval mindegy, most játsszuk be Rick Astley-t is, csak a kedben ilyen. De tudom, hogy játsszuk be, mert azt tudni kell, hogy Rick Astley-ből egyébként... Azon mindenki röhög. 2008-ban az volt a poén a YouTube-on, azt csinálta mindenki, hogy feltöltött valami videót egy lehetetlen címmel, amire mindenki rákattint, hogy hú, ez izgi, hogy mit tudom én, jövőheti lottószámok, és akkor bebaszták oda Rick Astley-t. Hú, de fogyatékos hallom. Ez volt a poén, hogy azt hallgattad a helyet, hogy megkaptad volna azt, ami éppen nagyon érdekelt. Menjünk tovább, itt jön talán a legalja mindennek, olvas tovább. Szerintem rapper korszak mindenki életében volt. Nekem akkor, amikor 7-es, 8-os voltam, de aztán gimiben jött a rock, meg a hajmetál, és soha nem hallgattam ezeket többé. Bár azért néha jó feleleveníteni a régi emlékeket, és hála nektek, én most egy ilyen hetet tartok. Ez egy jó ötlet, bár szerintem kibaszol okay, magad dalat. Oké, csak ugye nem derül ki, hogy mi volt a zene, konkrétan Eminem volt, Eminemtől a... Eminemtől Illusion kurva anyja, vagy tök akármi. Egyébként. Szóval, ha valakit a egyetemes zenetörténelemben kibaszottul tudok utálni, és azonnal megölném, lenne itt egy gomb, hogy Eminem megdöglik, én azonnal megnyomnám. Szóval, igen, ez Eminem, akit akartam mondani. Tehát ez nem rap, ez nem tudom mi ez a szemét, de ez nem tudom. Ez tényleg az alja mindennek, ez a kecskehangú buzeráns gyökér ezzel a szarral, ez nagyon az alja mindennek. Igen, és akkor még olvasok egy mondatot a levélből, mert úgy érzem, hogy erre most szükség van. Köszönöm Bani és Hurka, hogy ezt a rádiót csináljátok, köszönöm a múltkori J-Cutler sztorit, és bár a balatoni sztorit nem meséltétek el, de akkor is köszönök minden, ti vagytok a legjobbak. Van még egy kérdés is egyébként, stáblistával kapcsolatban, hogy ki mit csinál a stáblistán, és én se tudom. Tehát például, hogy a Key Grip az mi, fogalmam sincs nekem se. Az fogja a kulcsot. Nem tudom egyébként, ez fogalmam sincs. Nem, én se tudok mindent, hogy mi. Tehát már a producer, meg az executive producer, meg ezek, már ezek is bonyolult dolgok. Ezt mondjuk el tudom magyarázni, nagyon muszáj, de szerintem majd legközelebb foglalkozunk ezzel, esetleg majd utána nézek. De ugye egy filmben, egy hollywoodi filmben 500 ember dolgozik, más dimenzió az egész, mint amit mi fel tudunk fogni. Van ott mindenféle emberke. Például az a vicc, hogy az executive producer, ha már a producert említettem, azt gondolnád, hogy az két dolog lehet. Executive producer az valami különleges producer, vagy pedig ő az, aki executive végrehajtó producer, ő csinálja a melót. Rendes producer az fogja magát, szerzi a lóvét, felül irányít, és az executive producer az meg a melókat csinálja konkrétan. Ez lenne a logikus, és nem fordítom. Az executive producer az vagy csak lóvét szerez, vagy csak tanácsadói szinten van benne, vagy csak éppen leszarja az egészet, csak ott a neve, és a producer csinálja a filmet. Például ilyen dolgok is vannak. Most ez jutott csak hát eszembe. Én ezekre nem tudok semmit, de a múltkor volt egy szörnyű tapasztalatom, hogy végigjátszottam egy játékot, tehát hogy egy videójátékot, és a végén 3-4 órás táblistát kaptam az arcomba, amit elnyomhattam volna, de igazából azért nem nyomtam el, mert kíváncsi voltam, hogy meddig bír tartani. 3-4 óráig tartott a kibaszott stáblista. Azért van, mert baromi sokan dolgoznak. Igen, és szerintem ők se tudják, hogy mi a szart csinálnak. Tehát ennyi ember kizárt, hogy mindenki tudja, hogy mit csinál. Hát azért kerül egy ilyen produkció baromi sokban, mert nagyon sok ember dolgozik rajta, és ezeket összehangolni az azért nem semmi. Na, az 1 millió téma körül, amit felírtam, kezdjük talán az Oscar-díj átadással, amivel kapcsolatban leszögezném, hogy én ezért nagyjából szarok az Oscar-díjra, mert nem szoktak jó filmek Oscar-díjasok lenni egyszerűen. Ez az egész egy ilyen Hollywood majomkodás, és érdekes a helyzet, mert vagy jelent valamit az, hogyha egy film Oscar-díjat kap, vagy nem. Hát ez egy hatalmas bölcsesség volt. Igen, csak ezt a bölcsességet ezt ki kell egy kicsit bontani. Szóval lehet egy Oscar-díj olyan is, hogy jó, hogy egy film Oscar-díjas, és az a film tényleg jó film, de általában az Oscar-díjas filmek szarok. Na most, amire még kíváncsiak voltunk idén, az elsősorban az, hogy a Saul fia megkapja az Oscar-díjat, hiszen mégiscsak egy magyar film, és sejteni lehetett, hogy megkapja az Oscar-díjat, és meg is kapta az Oscar-díjat, aminek én abszolút örülök. Lehet, hogy meg kéne néznünk együtt. Már te úgy érzed, hogy azt kibírod még egyszer? Ki? Most, hogy így érlelődött bennem sokat, ezért ez nem egy szórakoztató film, nem egy közönségbarát film, de azt kell, hogy mondjam, hogy minden olyan film, ami nagy hatással van rád valamiért, az jó film. Ebben között ez az, amit esztétikai élménynek neveznek, és hogyha valami neked ad esztétikai élményt, azt már lehet műalkotásnak nevezni, függetlenül attól, hogy neked így tetszik-e effektíve, hogy szép, vagy jó, vagy mit tudom én, finom. Az a lényeg, hogy valami élményt ad, vagy valamit ad, amiből valamit megértesz, lesz egy érzésed valamivel kapcsolatban. És ugye olvasgattam ezt-azt, meg hallgattam ezt-azt, véleményeket, meg ilyesmi. Egyrészt nem tudom, hogy a múltkor, amikor rádióban erről beszéltünk, akkor kifejtettem-e azt. Erre egyébként konkrétan nem is én jöttem rá, hanem a Tomi a Fit Marketből. Na, mire? Mert ő is látta, neki nem tetszik a Saul fia egyáltalán. Szerinte a Saul... Várjál, melyik az a Spielberg film? Nem tudom. Ami valami zsidómentésről szól a holokauszt kapcsán. Úristen, fogalmam. Biztos, hogy tudod, bazd meg, melyik a Schindler listája. Ja, igen. A Schindler listát én nem láttam, és nem is érdekel egyáltalán. De el tudom képzelni, és legalábbis ezt hallottam, hogy a Schindler listája azért alapvetően egy gics. Ugye az összes holokauszt film, nagyjából nem láttam holokauszt filmeket, de tudom, hogy nagyjából arról szól, hogy mindig van egy hős. Hát a legtöbb filmben azért, hogy próbálnak valami ilyesmit beleerőszakolni. Igen, tehát valami van egy borzalom, egy szörnyűség, és van valami, ami ellenpontozza ezt. Van valaki, aki ezekben a filmekben mégis jó, és ugye Schindler történet az pont arról szól, hogy azért megmentenek egy csomó zsidót a halál elől, erről szól. És ami kurvára tetszik a Saul fiában, hogy itt szó sincs erről. Ezt szerintem el is mondtam, meg le is írtam a kis cikkemben. Szó sincs erről. Tehát ez rohadtul a valóság. Itt nincsenek hősök, itt csak férgek vannak. És itt most meg kell jegyeznem még egy valamit, a Puzsér ezzel kapcsolatban megint csak sikerült összehoznia egy egészen értelmes véleményt. Úgyhogy a Puzsér az most megint jó volt ebben is, meg a demográfiában is jó volt. Puzsérnak mostanában jó hangulata van, vagy jó paszban van. De nem mindig hülye. Igen, hát, szokott kurva nagy paszban. Mindegy. De egyébként neki is tetszett a Saul fia. Nehéz ezt megfogalmazni, mert tehát nem az a film, hogy így kedvem van megnézni, nem erről van szó, csak azt mondom, hogy egyszer érdemes látni, hogy ilyen állatságokra képes az emberiség, ilyen dolgokat képes megcsinálni. Technikailag érdekelt a dolog, vagy szakmailag érdekelt a dolog, hogy milyen eszközökkel fogják ezt az egészet megelevenníteni, és az tényleg egy hatásos dolog, bár nem sokkal több egy egyszerű gegnél, ami most ide egy nagyon rossz szó, de annak ellenére ez egy hatásos film, tényleg egy eredeti film, nem csoda, hogy Oscar-díjat kapott, és ez most egy jó értelemben vett dolog. Ez egy kurva nagy siker, szerintem ennek örülni kéne, és rohadt gusztustalan, hogy Magyarországon ennyi gyökér ember van, aki erre képes zsidózni. És elképesztő féreg módon viselkedni, és jön a rinja, hogy miért nem Trianonról csinálunk filmet, miért nem a nagyapámról csinálunk filmet, meg Recsről, meg a Gulágról, meg apám faszáról, miért nem ezekről, és azt nem érted a sok hülye állat, hogy ez a film mindenről szól. Az, hogy most a zsidó rendező, mert egy zsidó származású rendezőről van szó, ezt a témát érezte magának közel, hát az nem, mint ha én csinálnak egy motoros filmet, és neki állnak a parasztok rinyálni, hogy miért nem a motorcsónakról csinálnak filmet. Vagy a horgászatról. Tehát ez kibaszott szánalmas. Nem kötelező ezt megnézni, de az, hogy valaki látatlanba köpködi, és ezek azt hiszik, bazd meg, hogy ez egy ilyen zsidó fényezés. Az a legfélelmetesebb az egészben, hogy azt hiszik, hogy ez egy ilyen zsidó propaganda, és kurvára nem az. Mert ebben a filmben nem csak a nácik férgek, ebben a zsidók is azok. Tehát ez az emberiség alja féregségéről szól. És ez a film rohadtul aktuális. Most is, mert most pont azok a folyamatok vannak, pont arról az oldalról, amit utálnak azok a hülyék, akik köpködik ezt a filmet, pont annak az oldalnak a viselkedéséről szól ez a film, illetve rá lehet húzni erre a mai jelenségre, mert a Saul fia egy olyan elképesztő terrorról, meg borzalomról szól, ahol már ugye zonderkommandósok meg kápolk vannak benne. A zonderkommandósok azok az gyakorlatilag valami munkaszolgálat dolog. Úgy kell elképzelni, hogy haláltáborokban vitték a zsidókat, gázkamra, kész. De kiválasztottak embereket, valahogy nem tudjuk meg, hogy hogyan, vagy én nem tudom, hogy hogyan, nem vagyok ebbe képbe, film kapcsán van némi információm erről. kiválasztottak embereket, akik ott dolgoztak. De mi volt a munkájuk? Beterelni az embereket, hazudni nekik, beterelni őket a gázkamrába, kihúzkodni a hullákat, levetköztetni őket, elvenni az értéktárgyaikat. És mit kaptak cserébe? Szart cseréltek még egy darab. Így van, ennyi. Így van. Meg kaját. Ja, hát az emberek annyira lealjasodtak, hogy kollaboráltak a nácikkal, és aztán ezeknek még voltak parancsnokaik, azok voltak a kábók, akik ugyanígy halálra ítélt zsidók voltak, és ezek közül lettek kiválasztva parancsoknak, és azok voltak a gecik a zonderkommandósokkal. Tehát ütötték, vágták őket. Ezek se úgy voltak, hogy mi vagyunk a királyok, tehát mint a börtönben a börtönőrök. Nem úgy kell képzelni, ezeket is ütötték, vágták, hajtották, mint a barom, ordítoztak velük egész nap. Tehát ilyen nagy katyvasz volt az egész. És ugye ezek is szarszemét gecik voltak, mert kollaboráltak a nácikkal. Más kérdés, hogy fel lehet tenni egy kérdést ezzel kapcsolatban. Kérdés, kérdés, kérdés. Ez egy ilyen mondat lett, hogy mi a szar tudtak volna csinálni. Hát nem nagyon volt választásuk, tehát bemehettek volna ők is a gázkamrába, még ez volt. És hát be is mentek, tehát nem is tudták, hogy ők mikor fognak menni. Ja, tök. Tehát ők abban a tudatban csináltak a kis dolgokat, hogy egyszer majd jön egy teherautó, és ők mennek a gázkamrába. És ezt valaki így végre megmerte csinálni, hát végre. Valaki ezt így megmerte csinálni, és kibaszottul semmi hősieség nincs, nincs kiút, nincs menekvés, semmi. Ezért mondtam, meg talán írtam is, hogy kicsit olyan, mint egy ilyen horrorfilm. Na mindegy, brutális ez a dolog. Az, hogy most mi a filmművészet, és miről kéne szólnia, és mi a feladata, abba bele lehetne menni. Az, hogy nem tetszik a téma valakinek, mert elmebeteg, abba is bele lehetne menni. Rohadt szánalmas, hogy ezt a filmet fikázzák, emberek úgy, hogy nem látták. Mert így, hogy én ugye egyszer láttam, élelődött bennem ez a dolog sokat, így azt mondom, hogy ez egy jó film, és megérdemelt, hogy Oscar-díjat kapjon, akármennyire is szarunk az Oscar-díjra, azért mégis nekünk ez egy elismerés, és ez valami. Ja, ezt értem. Egyébként nekem is megfordult a fejemben, hogy megkapta az Oscart, akkor már csak megnézem valamikor. Nem, nézzük meg, menjünk el, együtt nézzük meg. Mégis mi volt ez? Mondom, egy rohadt hatásos film azért, tehát olyan film, hogy a nézed egy darabig, jó, most ez lehet, hogyha valaki így ezután elmegy és megnézi, akkor nem lesz annyira nagy szám. Most azt mondom, hogy nagy szám, mert nem kell elképzelni semmi. Nem sokkal több, mint egy átlag magyar film egyébként színvonalra, ez nem hollywoodi technika semmi. De mégis látszik, hogy bazdmeg ezt kitalálták, ezen gondolkoztak, ebben munka van. Itt koncepció van, itt valaki tudta, hogy mit akar csinálni. És volt egy olyan ötlete, ami még senkinek. Az egész bazundorító, hogy ezek az emberek, akik ezt a filmet fikázzák, ezek azt a fajta hányás véleményterrort csinálják, mint amit pont a liberális gondolkodású emberek, akik ugyanezt a hányás véleményterrort csinálják, ugyanezt a köpködést csinálják, mert ugye arról van szó, ha neked nem tetszik a melegházasság, neked nem tetszik a bevándorlás, nem tetszenek a muszlimok, akkor te náci vagy rögtön. Ugye ugyanezt csinálják ezek az idióták, mert itt meg zsidóznak, meg minden, meg ez a szar, meg ugyanolyan. Ugyanez csak az ellentétes irányban. Igen, két hasonló szellemi színvonalú társágról beszélünk ebbe. Meglepő módon a szélsőséges faszapukkal van a probléma mindig, tehát tényleg nem is gondolná az ember. De egyébként tényleg ugyanolyan hülyék, csak pont ellentétes a véleményük. Igen, és ez a baj, hogy két hülye réteg közé kellene, hogy beékelődjenek a normális emberek, akik meg ugye viszonylag csendben vannak. Ebben ez az ijesztő. De hozzáteszem, tehát ez a dolog, ami ebben a filmben folyik, ahogy gyakorlatilag mint ember ott megszűnsz, és egy ilyen droid vagy, akit csak odébb rúgnak, ez a mai világunkra nagyon ráhúzható, nagyon aktuális, ma egy Európában, ahol leszarják, hogy te milyen életet képzeltél magadnak, leszarják, hogy te miért dolgoztál egész életedben, rád basznának nem tudom mennyi teljesen más típusú embert, aki szétszivatna az életedben, és ezt nagyon jól tudják, és kurvára leszarják. A te életed, a te életminőséged, a te biztonságérzeted a szarrá lenne rombolva azonnal, de mindezt leszarják, mert jönnek a robotok nem sokára, és egy értéktelen fogyasztó senkiházi szarból egy még értéktelenebb, illetve nem is az, hanem a droid munkás senki szarból, ami a pénzvilágot rohadtul egyéni szinten nem érdekli, hogy te ki vagy, csak egy hülye vagy, aki az vagy nekik, hogy vedd meg a szarukat, és ezt kurvára kimutatják már nyíltan. Lehet, hogy így volt a 80-as években, és erről beszéltem egy kicsit régebben, vagy pár percen ezelőtt. Lehet, hogy így volt akkor is, csak most már ezt kimutatják egy az egybe. Tehát kimutatják, hogy hülyének néznek, kimutatják, hogy egy semmit nem számítasz, és kimutatják azt, hogy le fognak technológiára cserélni a picsába. Hát ebben a világban pont kurvára aktuális ez a film. Úgyhogy érdemes megnézni. Na oké, kanyarodunk máshova. Még az Oscar-díjjal kapcsolatban az érdekes, hogy Leonardo DiCaprio megnyerte az Oscar-díjat végre, azért a filmért, amit én nem láttam, és ami állítólag kurva szar, de nagyon szépen van fényképezve, ezért ezt is meg kell nézni. Hát jó, én ezt a magam részéről nem akarom erőltetni különösebben. Kati Béla kétszer megnézte. Igen. Ja. Annyira azt jó. Mondta, annyira jól nézett ki, annyira szép volt az egész, hogy megnézte kétszer. Ja, hogy annyira jól nézett ki, jó. Hát mindegy. Igazából nem láttam ezt a filmet, azt hallom mindenkitől, hogy hát ebben nem volt olyan nagy szám a Leo, nem olyan nagy szám az igen, egész film. Igen, ezt mondják, de az összes tevékenységért együtt már muszáj volt neki adni egy hát Oscar-díjat. Igen, tehát valaki ezzel a kiváló érvel jött nekem, hogy most arra megkapta az Oscart, hogy eljátszotta, hogy fázik, miközben tényleg fázott. Én erre azt mondtam neki, hogy ha mostantól nem csinál több filmet, és megkapná az Oscart jövőre, meg két év múlva is, az még mindig rendben lenne. Érdekes dolog ez a Leonardo DiCaprio úgy, mert ez egy rohadtul ellenszenves hülye gyerek volt valaha, és színész lett belőle. De jó filmjei vannak. Tehát még amikor ellenszenves hülye gyerek volt, az is rendben volt. Ez nála nekem nem fáj, tehát nem idegenkedek ettől, mint amikor a hülye gyerek Will Smithből lesz nagyon komoly színész. Oké, csak a hülye gyerek Will Smith az gyakorlatilag játssza a nagyon komoly színészt, a Leo meg tényleg az. Igen. Tehát, hogy ő azzá változott. Valahol ezt szerintem lehet érezni. Hogy ebből a csávóból, bár én nem tudom, mitől lesz valaki jó színész, de hogy már nem az, aki volt, nem az az ellenszenves takonyfejű hülye, aki volt, az biztos, hogy igencsak megérdemelte ezt valószínűleg, bár mondjuk a legutóbbi sikeres filmén azon elaludtam, meg valószínűleg egy szar a maga a film, de... Melyiken? A Wall Street farkasa. Ja, ne. Nem rossz, meg lehet nézni. Nem tudom, mert valakivel beszélgettem, és ő azt mondta, hogy egy kicsit így be van fényezve, és nem volt neki szimpatikus az, hogy az ilyen fehér galéros toll, vagy mindenki átgázoló férkeket ilyen főszereplőnek, meg főhősnek előadjuk. Nekem ez sokkal jobban tetszett Charlie Sheennél a Kiváló tőzsdecápák című filmben, valamikor a 80-as években. Az sokkal jobban elő volt adva, mert egyrészt jobban megértette a Wall Street működését is benne. Itt gyakorlatilag nem mondanak semmit, csak annyit, hogy drogozunk és lopunk, mint az állat. Igen. Ennyi. Nem, az szerintem ez egy más volt az a történet. Az nagyon más volt. Az egy komolyabb film volt, ez a Leóval ez annyira nem, de ő jól játszott benne, tehát ezt nem lehet tőle. De mindegy, van neki egy rakat jó filmje, tehát persze. Ez kétségtelen. És nem a Titanicra gondolok egyáltalán. Senki nem a Titanicra gondol. Én egyébként nem szeretem a Titanicot. Én meg sem néztem. Tehát egyszerűen vannak filmek, amiket szerintem nem kell megnézni, és akkor megvan oldva. Na mindegy, Leonardo DiCaprio-ról nem tudok sokat mondani, de a lényeg, hogy örülünk, kapott egy Oscar-díjat, szeretett volna egy Oscar-díjat, örülünk, Sly viszont nem kapott Oscar-díjat. Megérdemelte, hogy ne kapjon Oscar-díjat. Nem láttam a filmet, nem is érdekel igazából a film, ne kapjon már azért Oscar-díjat. Lehet, hogy marha jó de volt. Nem, Rocky 7-ben a mellékszerepért ne kapjon Oscar-díjat. Nem. Tudom, hogy nem az a címe, nem érdekel. Az Rocky 7. Expendables-ért kellett volna, hogy kapjon Oscar-díjat. Igen. De leginkább Chuck Norris inkább. A Chuck Norris kaphatott volna. Még egy kurva nagy érdekesség van ebben a történetben, de csúnyán beszélek, fúj. Szóval még egy nagyon nagy érdekesség van ebben az Oscar-díjas történetben. Na mi az? Hát, mintha lenne egy film, ami nem kapott Oscar-díjat. Igen, ez a Star Wars 7. Nem kapott Oscar-díjat. Ez az első Star Wars mozi, ha jól tudom, amelyik nem kapott Oscar-díjat. Jó, hozzáteszem, Star Wars filmek miért szoktak Oscar-ért kapni? Látványért gondolom. Speciál effekt, esetleg hang. Ennyi, tehát nyilván egyéb más tényezőit nincsen, de a Star Wars 7 a speciál effektekért sem tudott Oscar-ért kapni. Ami rohadt gáz, de számomra például kurvára nem meglepő. Jaj, megint azt mondtam, hogy kurvára. Tehát számomra nagyon nem meglepő, mert szerintem teljesen szarok voltak a Star Wars 7 speciál effektjei. Szerintem minden speciál effekt szar, amin azt látod, hogy jé, de jó, cégé, mindegyik szar. Hát ezt már elmondtuk igazából a múltkor. Na most hosszan. Az a film, ami a speciál effekteket megnyerte, az Ex Machina. Ex Machina, vagy hogy mondják? Fogalmam sincsen. Nevű film, amelyikben egy ilyen robotlány kalandjait kell végig szenvednünk. Igazából az a film egy szar. Lehetett volna jó is. Mesterséges intelligencia témát feszegeti, van egy csóka, aki egyébként milyen érdekes, de pont az a két űrge játszik benne, aki a Star Wars 7-ben is. Melyik kettő? Aki a Poe Dameron volt. Ja, igen. És a... Az egy tudós, a meg Akka? Aki... Nem, aki a nem tudom milyen admirális volt. Az Akbarod, nem. Nem. A hal. Nem. A birodalmi admirálisomat. Lehet, hogy nem is admirálisomat. Ja, azt tudom, az a főgeci. Megvan a feje, csak nem tudom a nevét. De... Hát egy ilyen, aki mindig a... Kylóval lógott. A Kylóval mindig ilyen ellentétben volt. Hát ott oltogatták egymást kicsit. Igen, na. Mindegy. Nem jutnak eszembe a színészek nevei, ez dolog kellemetlen, de ez van. És ők játszottak benne, csak most túloldalon, vagy más irányú volt a két szerep. És tulajdonképpen mesterséges intelligenciáról szólt, van egy csávó, egy ilyen nagyon elszigetelt helyen kifejlesztette magának a kis női robotjait. Női robotokat. Mesterséges intelligencia. Szexizmus. Női robot, szexizmus, sőt az egyiket dugogatja is, de arról nem tudjuk, hogy robot, de kiderül. És a másik pedig ugye a gyakorlatilag egy srác megnyer egy lehetőséget, hogy mesterséges intelligenciát tesztelhet, vagy valami ilyesmi, és akkor ő elmegy dolgozni ennek a csókának, aki persze marha nagy milliómos, tele van pénzzel, és akkor találkozik a csajrobottal, aki nem teljesen emberszerű, hanem azért kilátszanak az alkatrészek, jól láthatóan nem ember, de hát annyira intelligens, hogy itt érzelmek kezdenek kialakulni, meg minden. És akkor mi lesz ebből, jaj. Gagyi a történet szerintem, tehát akartak egy csavart vinni a végére, mert persze föllázad a csaj, mert ugye azon aggódik a robotcsaj, hogy majd mi lesz vele, a vége a kísérletnek, és akkor a teremtőjét kinyírja, aztán szépen lelép a francba, és elvegyül az emberek között. Ez akar lenni a történetnek a véged, de szerintem ez nagyon karcsú. Ez nem nagyon tudott engem így megdöbbenteni, hogy hú, most ez mekkora sztori volt. Na, ez a film kapta a speciális effektekért a díjat, és nem egy nagy számlátványra, tehát nem arra kell gondolni. Nyilván arról van itt szó, hogy csináltak egy robottestet egy színésznőre cégével, ennyi. Ez volt az összes speciális effekt, ami volt? Ez volt az összes speciális effekt, ami volt benne, csak azt kell, hogy mondjam, hogy azért gondolom azt, hogy ez egy jogos dolog volt, hogy legalábbis ebben a mezőnyben ez a film kapta meg, mert nem arról van szó, hogy így rámutat, hogy jaj, de jó, cégéi már megint, hanem nem fogod föl, hogy ez cégéi. Tehát meg van rendesen csinálva. Most nem egészen értem, hogy mire gondolsz. Tehát arra gondolok, hogy nézed a rohadt Star Wars-t, és látod, hogy bazd meg kibaszott cégéi bolygó, cégéi űrhajók repülnek. Ennyi, itt meg látod a robotcsajt, és nem látod rajta, hogy cégéi. Jó. Ennyi az egész, semmi más. Na ennyit az Oscar-díj átadásról. Tök jó. I had a shot. elfelejtettem megemlíteni, hogy ma brutál jó zenék lesznek, különösen jó zenék lesznek. Ez a The New Roses nevű német banda volt, a Törzi színű számmal, majd beszélünk róluk, mert majd még lesz. És ez egyébként az a vicc, hogy ez egy vadonatúj 2016-os album. És ilyen zene? Bámi, várjál, hogyha 2016-os, akkor ez most jelent meg gyakorlatilag így pár van. Hete. Nem csak Nicki Minaj van a világon, érted? Tiszta mázli, csak szerintem a Nicki Minajnak egy számát többször hallgatják meg, mint ezeknek az összes számát összesen hát jó, de hát szarunk rá. De hát ugye ettől Nicki Minaj még nem lesz jó. Na, ugye filmekről akarunk-e még beszélni, illetve hát... Akarunk beszélni, csak más kontextusban, ugyanis volt erről szó, hogy beszélgettünk, és el akartál mondani valamit a Deadpoolról, meg a Star Warsról. Ja, igen. A Star Warsról mit akartam elmondani? Hát szerintem az, hogy szar. De mint hogyha ezt már hallottuk volna. Nem. A Deadpoolról akartam elmondani azt, hogy átértékeltem a Deadpoolt magamban, és menjenek a kurva anyjukba. Erre jutottam az a helyzet, hogy a Deadpoolnak az a bizonyos szex jelenete, az nálam kiverte a biztosítékot, fogalmazzunk így. Tehát ez a film egy ilyen nagyon komoly fricska lehetett volna egyrészt a társadalomnak, másrészt a mai popkultúrának, meg ennek az egész szuperhős szarnak. És elbaszta egyetlen egy jelenettel az egészet. Igazából a képregényhez nem értek, azt hozzáteszem. Magyarázzunk el, hogy miért, mert szerintem most félrefogják. Azért, érteni. Mert baszást mutatnak a moziban, és nem, okay. Egy filmben nem mutassunk baszást a moziban, mert ez méltóságon aluli, hogy baszást mutatunk a moziban, és az, hogy még milyen baszást, az még arról nem is beszélve. Nem véletlenül vagyok én bulgáris. Tehát szerintem most ez a legjobb szó, amit ide tudok mondani. Tehát egy filmben van egy szexjelenet, annak van egy szintje, hogy mit mutatunk, meg mit nem. De ilyet, hogy baszunk, ilyet nem mutatunk egy filmben. Mert ez nem oda való a moziban, ez pornográfia. Ha látszik a fasz, ha nem látszik a fasz, ez pornográfia. És ilyet nem mutatunk egy filmben, akkor se elhiszem, hogy a Deadpool kurva laza, de ez nem fér bele. Ez nem fér bele. És a legnagyobb problémám ezzel az egésszel az, hogy senki másnak ez nem tűnik fel, és csak nekem van ezzel bajom. Bárkivel beszélgetek, mindenki azt mondja, hogy a Deadpool tök jó film volt, és amikor erre a jelenetre célzok, akkor hát így vonogatják a vállukat, hogy hát jó, hát ennyi, meg így röhögnek. Hát igen. És egyébként ebben én is beletartozok. Igen. Azt tudni kell, hogy a Deadpoolnál a baszás, mint olyan, az egy eléggé lazán kezelt dolog. A Deadpool az nem szarozik ilyen szempontból sem. Azt tudni kell, hogy neki volt egy csomó olyan sztoria, hogy össze akarta szedni a halált. Meg összejött a halállal. Tehát, hogy konkrétan a halál egy ilyen istennő volt, és a Deadpool meghalt. Semmi gond, csak nem mutatjuk. Mert ez magánügy, erre nem kíváncsi senki. Tehát ez nem pornográfia, kellene, hogy legyen. Ezt nem mutatjuk így telibe. Jó, én egyébként értem, hogy mit mondasz, tehát lehet, hogy a moziba ez nem kéne, hogy beleférjen, de a Deadpoolba ez belefér, és én mondjuk Tim Millert azért nem kövezném meg, hogy pláne egy 18-as karikás filmbe... Az a baj, hogy egy 18 éves ember, az még nem felnőtt. Az egyáltalán, tehát amikor egy ilyen majom világban élünk, ahol mindenki mindenkit utánoz, és ennyit tudnak gyakorlatilag, hogy utánoznak emberek viselkedés mintákat, de már ugye normális viselkedés minta nincs, azt ne felejtsük el. Hatalmas probléma most a demográfiai helyzet, hatalmas probléma most a bevándorlás, stb. De miért? Mert ezt a viselkedés mintát kaptuk az utóbbi 20-30 évben, hogy legyél karrierista, szarjál mindenre, fogyasz, a családmodell az semmit nem ér, legyél laza, drogozzál, nem kell neked család, ennyi. Tehát amíg a 80-as években ez a család, a szent, és karácsony, meg gyerekek, meg minden, addig ez ment, aztán hirtelen egy baromi nagy váltás, és ezt az egészet elfelejtették, és ma már nem kondicionálja az embereket senki erre, hogy család, nem látják az emberek, hogy ez egy nagyon jó cél, nem az a cél, hogy neked kibaszott Lexusod legyen, meg nem tudom milyen BMW-d, hanem az, hogy családod legyen, az egy komoly cél, mert egy ilyen szövetségre, mint a család szükség van, az emberek ezt már nem tudják, mert erre van a kondicionálás, és ha látnak egy ilyet, egy ilyen viselkedés mintát, akkor ez lesz a menő, és így fognak viselkedni. És egyébként most 2016-ban egy visszatekintve, tulajdonképpen úgy magunk között szólva még mindig erősnek érzem, meg túlnyálazottnak, de van annak gyakorlatilag értelme és funkciója, sőt haszna, hogy a Hollywood a családot nyomja, illetve nyomta már évtizedek hát nyomta, óta csak már nem nyomják, az a baj most már. Nem, még most is. Hát sorozatokban, filmekben van, nem annyira, nem mindenhol, de van. Nem tudják és nem akarják úgy nyomni, hogy az megfogja a mai fiatalságot, aki pont a célközönség lenne ebben. Ez a probléma. ez a probléma. Vagy ez a nagyon hagyományos, hülye, begyöpösödött szinten tudják ezt nyomni, de nem nagyon erőltetik ezt az egészet. Az, hogy baszkurád a telefonodat, ennyit nyomnak, kész. Semmi más. Nem tudsz már nézni 5 percig tévét úgy, hogy ne legyen benne egy reklám, amivel telefon simogat valaki, vagy egyéb dolog, sorolhatnám ezt az egészet. Na mindegy. Múltkor leültem a tévé elé, 2 percre körülbelül, és láttam egy ilyen, illetve hallottam egy ilyen reklámszlogent, hogyha nem posztolod, meg sem történt. Ez valami mobiltelefon gyártó, forgalmazó, mobil szolgáltató, nem tudom, valakinek a reklámja volt, ez volt a szlogen, ha nem posztolod, meg sem történt. Igen, ez egy, ugye ezen valaha röhögtünk, ez egy vicc volt. És ők ezt eljutottak addig, hogy ezt komolyan veszik. Mint ahogy magadat fényképezni is vicc volt valaha, meg nyomorékság, és eljutottunk, bazd meg, Oscar-díj átadáson áll a DiCaprio, mellette valaki, talán ott volt pont a nemes jeles is, és valamelyik gyökér szelfizi magukat Oscar-díj átadáson, nem volt egy kibaszott fotós? Rohadt szánalmas. Rohadt szánalmas. De amit ki akarok ebből hozni, az az, hogy ez ugye persze, lazák vagyunk, minden filmbe basznak, semmi gond, oké. Okay. De ebből az lesz, hogy a gyökér ezt fogja posztolni a Facebookra. Ez a probléma. És egy gyökér ezt fogja csinálni, és akkor a másik gyökér is ezt fogja csinálni, és ez lesz a szintünk. Tehát ez olyan szint, hogy én már várom a Deadpool 2-be, hogy a Deadpool elmegy szarni, és alulról a kamera mutatni fogja, hogy hogyan szarik bele a retyóba. Nem fogja. Pedig ez ugyanez, ez a szint, ezen a szinten vagyunk most. Ez rohadtul az alja. Szóval ez a bajom Deadpool-lal, hogy lehet, hogy jó, meg szórakoztak rajta sokan, de itt ennél nálam így betette. Betette a kaput, és azt mondom, hogy menjenek a picsába. Tehát egy dolgot mondd meg nekem, mert ugye próbáltad védeni ezt a jelenetet azzal, hogy hát kurva az a Deadpool, és az ilyen oké. Okay. Mi a faszt tett hozzá ez a jelenet a filmhez? Mit? Mi történik volna, ha kihagyják? Akkor nem laz a Deadpool? Hát figyelj, igazából semmi nem történt volna, de ezen kívül... Igazából nagyon... arról van szó, hogy a rendező és a forgatókönyvíró egy fasz. Mondom. Vagy ezt már szándékosan csinálják, hogy mindenki legyen sült gyökér. Nem hiszem, nem hiszem. Nem mert hiszem, majd meglátom, amikor 30 év múlva 500 millióan lesznek majd Nigériában, és megindulnak Európába, akkor majd posztoljuk, hogy hogyan basztunk szinten szocializálódott kis ratyi társaság, akik vagy majd azt fogják posztolni inkább, erre sokkal jobb példával tudtam élni, hogy azt fogják majd posztolni, hogy hogyan verik ki egymásnak. Na majd ez a társaság, ez hogyan fogja megvédeni a saját hazáját, meg a családját, amikor majd megindul 1 milliárd ember Afrikából. Drónokkal. Drónokkal. Nekem logikusnak tűnik. Igen, igen. De hát most... Drónokkal leszelfizik őket. Igen, halálba szelfizik őket. Szóval itt valami kurvára nem stimmel, nagyon nem stimmel valami. Jó, hát van gond, én nem gondolom, hogy ettől az egy jelenettől egyébként rosszabb film a Deadpool. De ettől Deadpool rosszabb, ezzel leírta magát ez a film. Pont azt írta le, hogy egy fricskája lenne annak a mocsoknak, amit ma látunk, és ugyanezért a mocsokká vált ezzel az egy jelenettel. Egyébként még, ami nagyon érdekes, és igazából el akartam mondani, hogy tulajdonképpen most a moziban a szuperhősök így általában, és a szuperhősök sztóriainak a íve, illetve a hangulata az nagyon hasonlóan változik, mint ahogyan változott mondjuk 30 évvel ezelőtt, vagy 40 évvel ezelőtt a képregényekben. Ugye akkor is az volt, hogy először jöttek a ezért nagyon fasz a szuperhősök, jött a Superman, meg a Pókember. Tiszta szuperhősök voltak. Igen, igen, igen. Ez a szuperhős volt a hősöknek az elitje. Ezek tiszta emberek voltak. És most eljutottunk addig, hogy megjelentek a faszfejhősök. Például a Deadpool. A faszfejhősök, vagy a gerinctelen, vagy a féreghősök. És ez rohadt jól mutatja az emberiség mentális állapotát. Hogy eddig jutottunk, hogy már a hőseink is szarok. De ez sokszor megtörtént már, és újra, meg újra, meg újra ez körbe-körbe megy. Tehát ugye 90-es évek elején jelent meg a Deadpool a képregényekben. Tehát a Deadpool, mint találmány, azt szerintem ilyen 93 környéke. Igen, amikor kezdődött az elég komoly kulturális hülyedés. Igen, ez nem véletlen egyébként. Volt egy pókember történet, amit én elküldtem neked, hogy azt olvasd el, egyébként igen hosszú, úgyhogy nem csoda, hogy nem olvastad el, de mindegy. Az pontosan arról szól, hogy a pókember, mint a nagyon egyszerű és nagyon jó csávú, az gyakorlatilag a 90-es években ez ellen az őrület ellen harcol. Legalábbis én ezt látom benne. De szerintem olvasd el valamikor, csak ezt tudom mondani, aztán egyszer megbeszéljük. Egyre jobban hangzik. Hát nem tudok róla tényleg más mondani, olvasd el hosszú, de el kell jutni a végéig. Mindegy, És a pókemberen kívül mellesleg senki nem harcol az ellen az őrület ellen. Hát nem hallom az embereket, hogy mi normális hőseket akarunk, bassza meg. Az emberek azok nem az embereket, mindig az érdekli, ami éppen érdekesnek tűnik, az, ami még eddig nem volt. Az a baj, az embereket az alja szar érdekli, egyre jobban kihozták belőlük azt, hogy már nem ciki, hogy az alantas szar féreg ösztöneik előjönnek, és már nem ciki az, hogy kibaszott Birka Krisztiánokat nézünk a tévében. Egyáltalán nem ciki. Valaki nézi, nem tudom kik nézik, szerintem körülbelül az ápoltak, de valaki nézi. Nem tudom. Mondjuk a hétnek az ezzel kapcsolatos egyik híre, hogy a Vuj Trutykót, akit mi csak így hívunk, hogy Trutyko, és egyébként egy totálisan érdektelen csávó számomra, azt kibaszták az egyik kereskedelmi féreg tévéből, mert beszólt ennek a sík gyökérnek valamit. És azt ugye pont láttam YouTube-on, mert fönn van, hogy mi volt az a komoly beszólás, és a csáva ennyit mondott, hogy te pont az ellenkezője vagy mindennek, ami számomra érték, ennyit mondott, és azért kibaszták egy olyan csávót a kereskedelmi tévéből, a TV2 nevű szardomról van szó, aki a kezdetektől ott dolgozott. Hát nagyságrendileg 20 éve. És ezért, mert egy senki házinak beszólt egy ilyet, ami még csak nem is az, hogy nem azt mondta neki, hogy a kurva anyád, te féreg, nem ezt mondta neki, hanem elmondta a véleményét arról, hogy mi az értékrendbeli különbség, és ezért kirakták. Hát igen, érted, most a tévében ne legyen ma az embernek értékrendje, ez milyen már? Ez rohadt kell. Egy kicsit azt hiszem, hogy komoly mentális válságban van a világ. Azért szarok egyébként a tévéműsorok is, meg a rádióműsorok is, meg minden, mert olyan emberek vannak, és olyan emberek vezetik, akiknek nincsen személyisége, nincsen véleménye, nincsen értékrendje. Semmi, műanyag emberek. Ilyen a Balázs például. A Balázs abszolút tipikusan egy ilyen műanyag szardarab. Hát egy ilyen semmi. Egy ilyen kis igen. Vigyorgógép. És akkor igen, így ennyi, vigyorog. De az nagyon nem a legalja, tehát azért nem beszélünk Balázsról soha, mert nagyon nem a legalja. Nem akarom én igazából bántani a Balázst, van a Balázsnál sokkal gázabb. Csak például a Balázs is egyébként szar, és ő az egyik legsikeresebb Magyarországon. Igen. Tehát, hogy ennyi. Ezt akarom mondani. Nem mondom azt, hogy én lennék ott, akkor jó lenne, mert nem szarnak a tetején lavíroz, vagy nem is tudom, hogy lehetne mondani. Tehát van ártalmatlan szarból is vannak sokkal szarabbak, mint a kuki, mert a kuki az egy ártalmatlan szar. Tehát a kukit azért lehet most már piedesztára emelni a világban, mert az egy tehetségtelen senkiházi, aki két értelmes szót nem tud elmondani, nulla szövege van, nulla poénja van, nem tud beszélni semmiről, mert ilyen kulturális vákum a csávó. Tehát nem várunk mi sokat egy rádióműsortól, csak a hello, szia, szevaszon kívül, meg hogy mit csinálsz, dolgozol, de jó, mikor mész haza, szia. Tehát ezen kívül azért utána lehetne nézni valaminek a világból, el lehetne lökni egy-két poént, el lehetne lökni egy-két információt, de ezt az embert nem érdekli, mert ennyit tud, kész, elbírja mondani a számok címét. De semmi baj, mert legalább ártalmatlan. Tényleg nem is kéne a kukit nekem már bántanom. Ne bántsam. Mert ez egy ártalmatlan dolog. Szar, hányás, amit csinál, de mekkora gyökér már, hogy azzal lesz valaki híres, meg azzal kap munkát, hogy nem tud értelmesen beszélni magyarul. Hát az elég gáz. Úgy, múltkor beszélgettünk a garázsról, mondtad, hogy hallgattál valami garázst, és azt mondtad, hogy azért a Nagyferú is szar volt. Igen. És tulajdonképpen, hát ugye pontosan erről van szó, hogy a Nagyferú is gyakorlatilag szar, de a Nagyferúnak legalább volt valami egyénisége. Nagyferú az volt gyengék valaki. Gyengék voltak a dumák. Gyengék lehet, hogy gyenge volt a duma, de a Nagyferú az valaki nem beszélt volt. Semmiről, nem voltak poénok, legalább mondottam volna vicceket, de az se. De hozzáteszem, és itt ez a dolog áll a kukira is, tehát ez egy felmentés a kukinak a szintjével kapcsolatban, hogy a zenéjét hallgattuk azt a műsort, erre rájöttem, hogy így, hogy hallgattam a garást, miért hallgattuk ezt a szart? Tehát azért oké, fasza a gyerek volt a Feró, akkor legalábbis azt hittük, mert szerintem akkor is egy műfasza gyerek volt igazából. Ő azért ment bele a metal bizniszbe, mert akkor látta, hogy akkor most ez a menő, és akkor ezzel foglalkozok, ezzel el tudta magát adni. Én nem hiszem, hogy annyira közel áll neki ez a dolog, fene tudja, de ugye láttunk erre példát, Sing Sing, hogy emberek hogy tudnak kifordulni. Bár mondjuk a Feró nem fordult azóta, azon kívül, hogy azért kőkemény kurválkodás megy, de valószínűleg a zene miatt hallgattuk, és valószínűleg a kukit is a zene miatt hallgatják, csak hát ő egy de ilyen... De a szar zene van, a szar zene közben levő irritáló szünet, az a kuki. Hát ez tényleg megnyugtató. Na mindegy, képregényeknél tartottunk, illetve képregényfilmeknél, tehát ugye eredetileg 60-as évek, 70-es évek, 80-as évek, akkor voltak ezek a nagyon egyszerű hősök, nagyon egyszerű sztorikkal, nem volt semmi probléma, mindenki jó volt. akkor a 90-es években ez egyszerűen elkezdett megváltozni, de nagyon súlyosan. A 90-es években azt tudni kell, hogy a Marvel az majdnem csődbe is ment, mert nem vitték a képregényeit. Akkor jött be a Deadpool, mert a Deadpool az valamiért működött. És szart kellett csinálni, hogy megúszták a csődöt. Nem feltétlenül szart, de valahogy nagyon kicsavarták az alapvető értékrendjeiket. De nem kellett volna az értékrendet egyébként kicsavarni, csak a túlzott nyálból kellett volna valamit csinálni. Jó, de ezt ők akkor nem értették, tehát ugye nyilván akkor egy ilyen éles váltást azt logikusabbnak gondoltak, kipróbálták, a Deadpool-lal bejött, és megcsinálták egyébként a Pókemberrel is, tehát a 90-es években az amerikai képregényekben a Pókembert kőkeményen elbaszták. Brutálisan, és az nem az undorító Pókember, ami mostanában van, ez a 10 éves hülye gyerek, amit én utálok, hanem azt csinálták, hogy abból a fasz a Pókemberből, amit én szerettem, és amin én felnőttem, abból csináltak egy jelenbeteg állatot. Tehát, hogy konkrétan az őrületbe kergették, tönkretették teljesen, ezt megcsinálták éveken keresztül, nagyon nem fasza. Féreg Pókember? Nem lett féreg Pókember, csak így nem, bekattant gyakorlatilag, szétbaszta a saját családját azzal, hogy már nem járt haza, meg begolyózott, nem tudta már, hogy ő a Pókember, vagy nem a Pókember, vagy hogy most igazi ember, vagy mi az Isten van, tönkretették. És megcsinálták a 90-es években, mert úgy gondolták, hogy erre van igény. Most a mozifilmek ugyanebben az irányba mennek, tehát hogyha visszagondolsz 10 éve vagy 15 éve, akkor mit tudom, amikor a Sony megcsinálta az első Pókember sorozatot, az nagyon egyszerű volt, hogy a Pókember az jó csávó és kész. Ennyi volt benne. Akkor utána jött a Marvel, megcsinálta a kis Iron Man-t, meg az ilyeneket, az megint nagyon egyszerű, meg laza, meg vicces, ilyen kis könnyed, valami szórakozás. De most már a Marvelnél is jön a polgárháború sztori. Most tavasszal az Amerika Kapitány 3-ban, ami pontosan arról szól, hogy a szuperhősök egymás ellen fordulnak és egymással fognak harcolni. Ebbe az irányba megyünk, ugye közben megjelent a Deadpool, másik vonalon az a Foxnál van, közben ugye a DC megcsinálja azt, hogy a Superman és a Batman egymással harcol, persze, mert akkor más kell. És ugye ugyanott tartunk mindig, most, mint ahol a 90-es évek elején volt. Csinál. Ennyit tudnak. És annak, hogy tényleg, hogy erre milyen hatása lesz a társadalomra, meg a gyerekekre, ugyanis a filmeknek tulajdonképpen a 20. század végén a filmeknek óriási hatása lett a társadalomra. Hát ugyanis mindenki látja. Ha egy kicsit belegondolunk, hát az emberek a filmeket utánozzák. A filmekből veszik a viselkedés mintát. Óriási hatása volt, ezért nagyon nem mindegy, hogy milyen filmeket nyomnak a moziba. Mi azoknak a filmeknek a mondani valója, mit tudnak ezek a filmek morálisan felmutatni, de igazából nyilván Hollywoodot egy érdekli, hogy mennyi pénzt hoz. Például a számomra döbbenet volt, hogy a számomra meglehetősen nézhetetlen legutóbbi James Bond filmek, az utóbbi pár James Bond film, azok rekord pénzeket hoztak, pedig kibaszott szar, bár te azt mondod, hogy az egyikre, hogy jó. A Skyfall szerintem jó. Én nem bírom ezeket megnézni egyáltalán. Tehát fogom, elkezdem nézni, elalszom rajta az unalomtól. Hozzáteszem, ha már itt filmekről beszélünk, képzel el, Daniel Craignek durván elege van Bondból, ez egy cikknek a címe. Hát nekem meg kurvára elegem van a Daniel Craig féle Bond filmekből, úgyhogy... Hát pontosan erről van szó. Egyetértünk teljesen Daniel Craiggel. Egyetértesz vele. Bár úgy Daniel Craiggel, mint színésszel, vagy mint emberrel, vagy mint karakterrel nincs úgy vajon, csak az összes film, ami az ő főszereplésével készült, az kurvára szal, és rohadtul stílustalan. De ő egyébként egy tök jó karaktert tudna csinálni egy akármilyen. Igen, csak ezek már nem Bond filmek. Tehát a Bond filmek jobban Bond filmek, mint a Bond filmek. Ez a gáz. Tehát pont az, hogy volt egyfajta karaktere, ami kialakult a... Maga James Bond az egy ilyen... Hát, hogy is mondjam, ez egy ilyen mindig úri ember titkos ügynök volt, aki ha kellett, akkor megfogta fizikailag a melód. Egy ilyen elég megnyerő modorú úri ember, ez volt benne a pláne, hogy ez egy ilyen típusú titkos ügynök volt. Nem ez a csihipui, jövök, megyek, ütök, vágok valami, de hát most mindegy, hát ennyit tudnak. Csináltak a James Bond franchise-ból egy mezei akciófilm sorozatot, és hát akkor ennyiből már a Mission Impossible-ből az is jobban James Bond film, akárbár azt se bírom megnézni, hozzáteszem. Nem tudom, mit akartam mondani az előbb, mert elfelejtettem, úgyhogy ez van. Bud Spencert. Ja tényleg, Bud Spencerről beszélünk kell. Bud Spencer viszont király. Bud Spencer rohadt nagy király, most hirtelen rájött, hogy neki Magyarországon van egy rajongó tábora. Nem, már rájött korábban is. Lehet, hogy rájött már korábban is. Neki a honlapja is működik magyarul. Hát ez valami új hír volt, nem? Hogy elkezdett, hogy megcsinálta az új honlapját. Nem, mert mostani hír az, hogy üzent nekünk. Ja, hát üzent is nekünk, ahogy a Saul fia miatt. Igen. Mert hogy gratulált a magyaroknak. Vagy... Szerintem ez a Bud Spencer sztori, ez egy kicsit olyan, mint a a torrente. Mint a torrente, tehát vannak dolgok, amire speciális a magyar piac volt érzékeny. Nem tudom, hogy Bud Spencer mennyire volt világhírű. Fénykorában biztos, hogy az volt. De ez a nosztalgia faktor, ami nálunk megmaradt, az szerintem a világban ennyire nem. És ő tudja, hogy nagyon népszerű nálunk, és nem is csoda. Hozzáteszem, nagyon sokat tettek hozzá a magyar színészek, akik adták a hangját például. Többek között Bújtor István. Igen. Hát ennyi. Bud Spencer szeretjük. Ő is szeret minket, ez így faszal. Tehát végre jó hír. És ami a legjobb, hogy mind szeretjük a hagymásbabot. Hát tényleg, mi kell még? Nem tudom, én szeretem a hagymásbabot. Hogy ne szeretnéd? Hát van benne hagyma, meg bab. Meg csináltál már hagymásbabot? Persze, most is van otthon még hagymásbabom. De sem csináltam hagymásbabot. És miből csináltam? Hát hagymából, meg babból, meg húsból. De honnan tudod, hogy hogy kell csinálni? Nem tudom. Beleteszem a serpenyőbe, és addig várok, amíg eljön. Ki kell fejlesztenem a BBTV-ben a hagymásbabot? Nagyon könnyű. Bud Spencer kedvéért. Csak jó lehet a hagymásbab. Hát figyelj, rosszul csinálni nem lehet. Mondom, hagyma, hús, bab. Hidd el nekem, hogy én mindent tudok rosszul csinálni. Még ezt a Bibi is tudta rosszul csinálni a barna jázmirist, amit végre először ki tudtam mondani normálisan, hogy barna jázmirist, mert mindig elfelejtem, hogy milyen rizs az. De figyelj, hagymásbabot nem lehet elrontani. Ezt egyféleképpen tudod elrontani, hogyha jön a Terence Hill és kiborítja neked valahogy. Vagy megeszi sunyiba. Vagy az. Hát igen, még azt is szoktam. Egyébként tény, hogy nézegettem a Bud Spencer filmeket, mert az is talán fönn van a filmográfia, talán fönn van a honlapján. És ugye 80-es évek közepéig van a csúcskorszak. Utána már sajnos azok se olyanok, mint régen. Megdöbbentő, de rengeteg filmje van már, 68-tól filmezett, ha jól emlékszem. Talán még korábban is. És ugye 70-es évek közepétől a 80-es évek közepéig, azt hiszem az Aladdin volt az utolsó olyan filmje, ami még az igazi. De mindegy, rengeteg jó filmje van egyébként. Kétségtelen. Hát már amennyire ezek jók, mint film, mert azért ugye csodára ne várjunk, de itt nem az a lényeg. Ja, hát ezek olasz filmek, egyébként az olaszokról tudjuk, hogy trógerek. Tehát, hogyha a trógerek csinálnak filmet, az hát annyira tud jó lenni, amennyire. Nem tudom, beszéltünk arról, hogy például az olasz filmgyártás egyik égkövei a koppintott filmek, ez is a 80-as években ment főleg. Hogyha jött egy sikerfilm, akkor az olaszok megcsinálták egy saját verziójukat, egy saját olasz értelmezésüket. Tehát megcsinálták gagyiban. Megcsinálták gagyiban. Az alapötlet ki volt, hogy facsarra valamennyire. Például amikor megjelent a Terminátor, akkor volt egy Paco című film, vagy Hands of Steel néven futott még, ami egy Paco Kerriak nevű kiborgról szólt, amerikaiul Cyborg, aki valamilyen rejtélyes módon egy ugye emberformájú robot volt, mint a Terminátor, csak ő egy pozitív hős volt, és valami kísérlet kapcsán szökött meg, és akkor üldözték a katonák, és egyébként felbéreltek ez egy amerikai színészt, aki ilyen sorozatszínész volt talán, az Istennek nem teszem be a neve, de Daniel Green. Daniel Green-t elküldték az edzőterembe, hogy legyen jó izmos, és ugye akkori szemmel nagyon izmos is volt, és csináltak egy ilyen gagyi akciófilmet. Egyébként érdemes megkeresni, csak nem fogod megtenni sehol. Paco ez a címe. Hát egyébként szörnyen hangzik, ahogy így elmondtad. Jó, de hát VHS korszakban hangalámondással izmos embert láttál a tévébe, vagy a tévékészülékben VHS talagról, az nagyon nagy szám volt. Emlékszem, hogy a márványasztalt így letörte így kézzel. Meg ilyenek voltak. Hihetetlen tényleg. És jött a robotlány őt kinyírni, meg minden, komoly volt nagyon. Hát ez jó, jó. Nem vagyok meggyőzve, úgy érzem, hogy ezt a filmet nem fogom megnézni, akkor már inkább a Saul fia. Nem tudod megnézni ezt a filmet, mert lehetetlen szinte megtalálni. YouTube-on de ezek sincs. Jók, ezek a gagyi filmek egyébként, tehát ezek a gagyi filmek, ezek azért érdekesek, mert vannak jó gagyi filmek, tehát van egy hangulata szar, de van egy hangulata. Tehát az a durva, hogy tudtak valamit azért mégiscsak kihozni belőle, lett egy hangulata. Olyan ez, mint a 80-as évekbeli popzene. Már azt talán még nem is annyira szar. Igen. Hogyha úgy veszük, de hát ugye attól függ, hogy mit nézünk éppen. Van egy IMDb listám egyébként, ilyen kevésbé ismert akciófilmek, amiket érdemes megnézni, és a Csend kódja című Chuck Norris film az első a listán. Nem biztos, hogy ez bármilyen sorrendet jelent ez a lista, de majd utána nézek egy-két filmnek. Tolvaj tempó eredeti változata van rajta, meg ilyesmi, érdekes. Rajta van az Oroszlán szív is, Van Damme-tól, ami egy marha gyenge film egyébként, de mindegy. Érdekes, Hajszál hiány, ez egy ismerős film, de nem láttam. És ezen rajta van ez a listán, a Harley Davidson is, a Marlboro Man is, meg a Stone Cold is. Aj, kettő tök jó. Igen. Főleg a Harley Davidson és a Marlboro. Bérgyilkosok is rajta van. Stallone a fénykorából. Mert szerintem Stallone-nek akkor volt a fénykora, amikor volt a bérgyilkosok, volt ez a robbantós film specialista. Akkor nagyon király volt. Nem tudom, Stallone. Nekem a Demolition Man a kedvencem akkor is. Ez volt. Nem, az a pusztító. Igen, magyarul. De akkor volt. Ez a, ugyanaz, de az nem robbantó specialista. Nem, az egy másik film. Azért. Tehát a Demolition Man is egy másik film, a specialista is egy másik film. Azért. A bérgyilkosok, abban a korszakban volt egy csomó nagyon jó filmje, ez ilyen 90-es évek eleje. Bérgyilkosok a speciál 95-ös. És szerintem 93-as a Demolition Man. Hát lehet. Na mindegy, érdekes dolgok ezek. Van egyébként egy bulvár szemét cikkem azzal kapcsolatban, hogy egy hollywoodi producer botrányos leleplezést hajtott végre, mert megosztotta a nála megforduló forgatókönyvek női szereplőire vonatkozó leírásokat, és a bejegyzések szerint a hollywoodi forgatókönyvekben a női karaktereket szinte minden esetben szexuális tárgyként mutatják be, figuráik leírása pedig megjelenésükre és kisugárzásukra szorítkozik. A híres amerikai színésznők évek óta próbálják felhívni a figyelmet a filmiparban uralkodó szexizmusra és egyenlőtlenségre. És milyen megalázó, hogy folyamatosan sematikus barátnő és feleség szerepekre kérik fel. De ugye vannak ilyen dolgok, hogy egyrészt úgy azok a sötét kurvák, akik kizárólag a külsejükkel tudtak érvényesülni, azok most nehezményezik, hogy miért a külsejükkel érvényesültek. És ugye van az is, hogy hát ez egy létező dolog, hogy van egy csomó olyan kurva, aki meg tényleg csak a külsejével van elfoglalva. Tehát nem csak, hogy azzal érvényesül, hanem nem is érdekli semmi más. És azért az igazán rohadt gáz egyrészt, másrészt úgy tűnik, hogy az írók, mármint a forgatókönyvírók, azok többségében férfiak. Na most, hogyha egy férfi, egy heteró férfi, ezt most már hozzá kell tenni, mert PC-k vagyunk teljesen. Tehát egy férfi ugyanannyira lehet nem heteró. Nincsen heteró férfi. Nincsen heteró férfi. Náci van. Ja. Náci szexista. Tehát, hogyha egy náci szexista férfi írja a forgatókönyvet, homofób is, akkor ugye ennek megfelelően, tehát hogyha megnézed egy nőt, hát így nézed meg először. Tehát most bárki bármit mondhatod, hogy jaj, te nem, téged nem érdekel, neked ott az asszony, fasz, nem, azért kurvára úgy nézed meg, hogy megnézed, hogy hogy néz ki az a nő. Úgy azért megdugnál, de azért ezt már rögtön eldöntöd magadban egy 10 másodperc alatt. Nem kell, hogy egyébként ezt tudatosuljon. A film ugye ez egy vizuális műfaj. Persze. A forgatókönyvben pont egy vizualistást próbálnak megjelentetni. Arról nem is beszél. Tehát nem hiszem, hogy a filmben ezt úgy kéne látni, hogy megjelenik Rozanna, és lágyan ringatja az IQ-tesztjét, és mit tudom én, nem is jut eszembe semmi. Személyisége kisugárzik csodálatosan. Igen, hogy lágyan programoz, meg számolja a mati sajtokat Excelbe, vagy én nem tudom, hogy tehát mindegy, szánalmas, ez tényleg egy mondatot ért csak meg ez az egész röhely, tehát ezeknek totál elment, ez eszük tényleg elme baj az egész világban. Ja, de ez ugye megint, micsoda, ez a balliberális médiának a hülyesége. Tehát, hogy igen. Ki hozza ezt le, csak ők, és valamiért foglalkozik vele mindenki, de nem tudom, hogy miért. Tehát, hogy egy idő után azért illik elérni arra a szintre, hogy így ezt már nem veszed magadra, vagy hogy így nem veszed komolyan, hogy elolvasod a médiában, és úgy vagy vele, hogy basszák meg, ez engem nem érdekel. Rengeteg szemetet találtam különben. Mark Zuckerberg, a emberiség alja, kiakadt rasszista alkalmazottaira. Igen, erre emlékszem. Ezt mondtam neked, csak nem tudom már, hogy mi volt ez a csodálatos történet. Hát volt valami ilyen sztori, hogy valaki kiírta, hogy Black Lives Matter, ugye ez egy ilyen jelszó, hogy a fekete életek számítanak, akkor valaki más meg áthúzta, hogy Black, és odaírta helyette, hogy All Lives Matter, tehát hogy minden élet számít. Tehát ez már rasszizmus megkülönböztetni a feketéket ezzel. Na de várjál, mert ezután odaírta valaki, tehát arra átjavították, hogy All Lives Matter, és a Zuckerberg ezen akadt ki. Igen. Tehát igen. Mi az, hogy nem a fekete számít, hanem mindegyik? Igen. Ez a rasszizmus, bazd meg. Utána kell néznem annak a kvótarendszernek, egyébként, amit a Puzsér mondott az oktatási kvótarendszernek, tehát megvan, ami olyan brutális dolog van, hogy a pontokat kapnak, és akkor megvan adva, hogy ki mennyi pont, és az ázsiaiak mínusz 20. Igen, ez szerintem amerikai egyetemi felvételiknél igen. Van ez a sztori, és akkor ott az van, hogy ugye a fehér ember az nulla. A fehér ember az nulla. Az nem kap semmit. Hogyha te fekete vagy, akkor kapsz itt a 20 pontot, vagy 40 pontot. Hogyha latinó vagy, akkor kapsz még többet, mondjuk 50 pontot. És hogyha kínai vagy, vagy hát sárga, gyakorlatilag Ázsiából jössz, akkor mínusz 20. És az vajon miért van? Azért, mert azok általában intelligensek, és azok, azok kurva jól teljesítenek, igen. Igen, hát azok ennyi. Jól teljesítenek. Ennyi. Tehát ez... És nehogy már csak azok kerüljenek bele, mínusz 20, bazd meg. Kurva jó. Tanulsz, te köcsög, a kurva anyádat, mínusz 20. Nem ennyi bandázni rendesen a tesókkal, mint a minden rendes latinó gyerek. Ezt 50 miért, pontot hallott. Kapsz, akkor jöhetsz tanulni, bazd meg. Dagad Barbie, Moled Barbie, meg Feka Barbie. Nem állok tudod? Szóba ezzel. Hát ez rohadt jó. Agyrém, tényleg. Nagyon érdekes dolgot olvastam a közlekedésben bekövetkező technológiai fejlődéssel kapcsolatban, ugyanis annak, hogy önjáró meg robotútok lesznek, annak bizony komoly hatása lesz a jogi környezetre. Ugye ezen nem tudom, elgondolkodtak-e az idióták, hogy mi történik akkor, ha balesetet okoz egy önjáró autó, ki lesz a felelős? A vezetője, aki benne ült, de nem is vezette? Vagy hogy lesz ez? Hát vagy a cég, aki lejártotta, de hát a közelében nem volt a balesetnek. Nehéz kérdés ez, és egyébként eléggé jogos. Ugye erről beszéltünk, hogy a Google meg azok a cégek, akik önjáró autót fejlesztenek, kurvára nem gondolkodnak azon, hogy ennek milyen lesz a társadalmi hatása, meg hogy ez mit fog így vonzani magához. Helyette a Google azon gondolkodik, hogy mennyi pénzt tud keresni. Hát ez egyértelmű. Azt mondja az emberünk, aki egy jogász, egyébként csak egy hirtelen nem tudom mi a neve, hogy a technológiai átmeneti időszak lesz a leggázabb, mert most saját szavaim szerint fogalmazok, mert akkor a konvencionális autók együtt fognak futni az utakon a vezető nélküli autókkal. És azt lesz nehéz összerakni, hogy ott mi lesz, ha valami konfliktus lesz. Tehát a kárfelelősség kérdése itt. Igen. Eléggé kérdéses. De jelenleg a károkozók felelősek a kárért. Ez ma... Oké, csak ez ma egy ember. Csak ma egy ember. Mi lesz, ki lesz a károkozó, akkor, hogyha a károkozó egy gép. És két verzió van. A tulajdonos, ugye, akié a jármű, vagy a jármű árában lesz a biztosító, biztosítás bele építve, vagy ez már kettő, a jármű gyártója lesz felelős, vagy az üzemmentartója, ami szintén lehet tulajdonos, vagy a bérlője, vagy mit tudom én, hogy lesznek a közlekedési szabályok. Mi van akkor, ha büntetőjogi felelősség van? Az kit fog terhelni? Elüt egy robotautó egy gyereket, és az meghal. Hát igen, és ugye ez pláne akkor kínos, hogyha mondjuk lehet, hogy a tiéd az autó, de hogy nem is ültél benne, mert éppen kölcsönadtad az asszonynak, vagy az kölcsönadtad a szomszédnak. És ugye a szomszéd meg lehet, hogy érted, lehet, hogy olyanok lesznek már a robotautók, hogy nem is tudsz belenyúlni, hogy megy, tehát a szomszéd az benne ült az autóba és nézte, hogy átmegy a gyerekem, mert éppen nem tudott rálépni a fékre. Ki tudja bassza meg, hogy ez így fog-e működni, vagy nem? Szerintem a látszólag életünket megkönnyítő technológiával kurva sok problémát fog magunkat okozni. Igen, és akkor még a munkahelyek kérdésére kiset értünk, amiről már beszéltünk a múltkor. Szerintem ne erről tessük most különösebben. Nem, ez csak úgy érdekességképpen meg akartam említeni, hogy ennek van egy jogi aspektusa is ennek a történetnek. Van bizony. És egy teljesen jogos kérdés. Én erre egy igazából magamtól nem gondoltam, de hát ez lehet, hogy azért van, mert nem szoktam nagyon jogi kérdéseken gondolkodni. Úgy viszonylag távol áll tőlem. Most közben megbeszéltük, hogy tulajdonképpen már marha sokat zenétünk, hogy nem nyomunk most még egy zenét, hogy minden vége lesz. Ajaj. De van még egy-két dolog, amit elő akarok hozni, és ez én interaktív dolog lesz. Hát most nem tudtok nekünk ugye beleszólni a történetbe, de remélem, hogy írtok ezzel kapcsolatban. Például rájöttem, hogy beszélünk kéne a kibaszott undorító divatszavakról, vagy legalábbis arról, vagy legalábbis érdemes lenne megemlíteni őket, mert mindenki úgy használja komolyan, mint a kötelező lenne. Egy szó van most csak előttem, nem itt eszembe több, de vannak ilyen divatszavak, amit mindenki, mintha kötelező lenne, használ, és eljutottunk addig, hogy ezek néha már bizony egészen gyökér szavak vagy kifejezések. Na, mire gondolsz? Mert én most így nem vagyok ebben egészen biztos. Kicsit révegyünk a múltba, 90-es évek. 90-es években 2 percenként hallottad a rádióban, a rádiós műsorvezetőktől, hogy autentikus. Az akkor egy nagyon menő divatszavak. Nekem ez soha nem tűnt fel. De ez volt, ez elhiszem nagyon neked. Volt még egy, amit rohadtul utáltam. Amit most utálok, nagyon, hánynom kell tőle, ez a túltolta. Ja, igen, hát ezt ismerem, ez ma nekem sem tetszik. Minden már újságcikkeknek a címében is már ez ma, hogy túltolta. Most ez a mániája mindenkinek. Hát ilyen 444-en meg ilyeneken az alap. Ilyen nyelvezetet használnak. Tehát ez, igen, ez a gyökér nyelvezet. Igen. Ez a sűrű gyökér nyelvezet. Ez az, amit nem szabadna értelmes embernek használni. A túltolta szót értelmes ember nem használja, mert ez egy sült gyökér nyelvezet, ez az igazi kis füves drogos buzeránsoknak a nyelvezete. Szerintem most legalábbis. Azon gondolkodtam, hogy én ezt leírnám el, de mondjuk azért azt tudni kell, hogy a bodybuilder.hu azért nem olyan nagyon formális. Tehát, hogyha így megnézed a hírolatot, meg csak a cikkeket, akkor azért látod, hogy nem olyan nagyon hivatalos, vagy ilyesmi. De én ezt nem írnám le akkor sem. Igen. Mert ez szar. Szar, ennyi. Azon kívül, hogy nem használom. Tehát én igazából ezt ki sem nagyon mondom. Mert és van még nem. Egy csomó ilyen szó. Na, ha esetleg ilyenek eszetekbe jutnak, akkor ezeket küldjétek el nekünk e-mailbe, hogy tudjunk róla beszélni. Mert szembe találkozok vele én is naponta ezzel a jelenséggel. De most az Istennek nem jut eszembe másik példa egyébként. Ez tipikus jelenség, hogy ilyenkor nem jut eszembe másik példa. Amikor el akarod mesélni. Na, van egy sztori egyébként, amit kihagytam, ez is valamelyik szennylapból van, de nekem róla tetszik. Ez talán Mexikóban volt, vagy nem tudom hol. Ott is vannak gyökerek. Komolyan, hogy Mexikóban vannak gyökerek, erre nem gondoltam. És bizony előfordult az egy úri emberrel, hogy leparkolt az út szélén, és akkor, mint a régi bodybuilder gym helyszínén, a Marina parton, ott is divatos másodikként parkolni. Tehát leparkolsz az út szélén, és akkor még két gyökér odáll a te útod mellé, mert akkor ő oda parkol. Én hiszem, hogy nem talál parkolóhelyet, de ez attól tartok, hogy akkor sem megoldás. De ők megcsinálták azt, hogy oda parkoltak az embernek a gyakorlatilag az autója elé, tehát nem tudott kiállni. Igen, tehát hogy nem fért el. Az de. Sose derült ki, hogy mondjuk mennyi ideig próbálkozott azzal, hogy előkerítse a tulajdonosokat, vagy mi történt, de az a lényeg, hogy ez egy rohadt jó kis videó volt. Mert fogta az ember, bebaszott egy követ, az oldalablakon az első szélvédőt nem lehet betörni, azt nem azt tudjátok ilyen esetben. Az oldalüveget kell, az viszont szétrobban azonnal. Szépen kivett a sebességből, kiengedte a kéziféket, eltolta előre, bekúrta a másik autónak is a szélvédőjét, az oldalüvegét, eltolta hátra, és szépen kiállt, és megvan oldva a kérdés lazába. Ez rohadt jó volt. Hát ugye megint ugye mit látunk, hogy a köcsögök kibasznak valakivel, az meg nem hagyja magát, és basszák meg a köcsögök. Igazából ez kéne, hogy legyen a normális reakció az ilyen dolgokra. Számtalan ilyen dolog történik velünk, hogy szarnak a pofánkba emberek, mert ők a Janik, mert ők a nagy arcok, mert ők azt csinálnak, amit akarnak. Az emberek hörögnek a rokkant parkolóba való beállásra, ez beléjük lett már nevelve, ez ilyen trendi, ezen hörögni, holott általában nem, hát nem olyan nagy probléma, mert... Dolog, tehát hogy már egyszer a rokkantakkal basszunk ki. Igen, igen. Basszunk ki a rendes emberrel, ezért a parkolóra. Parasság beállni a rokkant parkolóba, az tény, de amikor a Tesco előtt 600 üres rokkant parkoló van, akkor nem kell azért annyira hörögni. Hozzáteszem, 50 rongyot büntetnek egy ilyet. De azért menjen a kurvanyába az a paraszt, hozzáteszem, aki képes megállni egy ilyen helyen, főleg úgy, hogy van parkolóhely máshol is, és azért látunk ilyet. Azért láttam én már karomvarjút, tudnak az emberek azért, és mindez azért van, mert ő a BMW-jel akkor van a csávó, hogy ő odáll meg, ahova akar. Na mindegy, ezeket a dolgokat, ezeket bizony így kéne kezelni, ezt kéne az embereknek megtanulni, hogy ezeket a dolgokat egyszerűen így kell kezelni, és kész. Nagyon régen volt, talán már 20 éve is, már itt laktam Budapesten, és ugye szart kajáltam, mint mindenki, álltam a felvágott a spultnál, és mánia volt, minden nap megtörtént, hogy jött a büdös paraszt, és rám tolta a kocsit, hát én ott állok, és hátulról belém tolták a bevásárlókocsit. Nem fordult elő veled? Még sose? De szoktak meg, hogy a homályok kör így megy előre, így tolja maga előtt a kis kocsit, így keresztbe megy mindenen, és akkor így próbál nekem jönni gyakorlatilag, miközben valószínűleg nem lát, mert éppen hülye. Hát az ilyeneket nem szoktam nagyon így magamra venni, így megfogom, így arrébb tolom a kis kezemmel, vagy irányba rakom. Én elkezdtem ezekbe belerúgni. Én csak kocsiba, simán arrébb tolom. Így, hogy így hátulról meglök, megfolok, és így lábbal visszarúgom. Ezt elkezdtem csinálni egy időben. Ebből tanulnak. Nagyon régen nem kellett már ezt csinálnom, szerencsére, de döbbenet, hogy a homályökör geci, az nem nézi, hogy föllök a kibaszott kocsijával, bazdmeg. Hát látod. Mert ekkora gyökerek, mert ekkora sutyók az emberek. Hát meg tudod, beállnak a kis kocsijukkal a mindenhova, és akkor ott válogatnak valamit, de közben ugye te nem tudsz, mert nem férsz oda a három másik izéhoz se, olyankor is simán megfogom, arra jól van, ez egy élmény, ő egy órát válogat mindenhol, de hát a postán is meg mindenhol beszélgetni kell, mert ő neki ez a kaland, de meg ott rohadjál a sorba, aztán várjál órákat, mert ülje. Persze, hát de semmi, hát ilyenkor fogom, arrébb tolom, aztán, hogyha még ugatni akar valamit, akkor elküldöm az anyjába. Tehát ez egyébként ennyire egyszerű megoldani, tényleg nem nagy ügy. nem mondom, hogy nem idegesít, tehát egy plázán végig sétálni az egy szörnyű élmény. Ezt nem tudom, hogy te így szoktad-e megcsinálni időnként, de hogy de az nagyon. A sok barom, hogy megy jobbra-balra, hogy jaj, nézem a izét, közbe csámpázunk jobbra-balra, akkor most hopp, hirtelen megállok, jaj, meglátok valakit, elindulok keresztbe. Ez egyre rosszabb. És szörnyű, ja, hát ugye a telefonjukat is basszák, az már tényleg semmiség. Az a mondjuk ilyenek, hogy megyek autóval, kanyarodok be jobbra, 90 fokos kanyar, lassan mész lakóvezet, de nem feltétlenül számít azt rá, hogy három babakocsis idióta kurvaja fog veled szembe jönni, és satúznod kell. Mert jönnek veled szembe három hülye picsa, tolja a gyerekét az úttesten. Ott van a kibaszott járda, de nem bazd meg, ott nem lehet menni, csak az úttesten. Tipikus. Vagy az, hogy kerékpárút, út mellett, de a biciklis este sötétben ott jön veled szembe az autóúton. Ott a kerékpárút, de ez nem baj, ez nem számít. Ilyenek. Hát ezért kell neki kerékpárút, ugye? Kerékpárúton elsőbségadás tábla van a kerékpárosnak. Felejtsd el, hogy neked elsőbséget fogadni. Úgy fog kijönni eléd, hogy öröm nézni, úgyhogy mindig fékkészen léti állapotban kell lenni. Ilyenkor, mert ki fog jönni eléd. De mindegy, hogy számtalan példát mondhatnánk a homályok örökségre. Viszont felírtam még egy témát magamnak ide. Na. A dolgok, amik életedben egyszer kell, hogy legyenek, ez mi a francra jutott eszembe? Hát nem tudom már, hogy konkrétan mire jutott eszedbe, de megvan. Azért felhoztál néhány érdekes dolgot. Megvan, mire jutott eszembe. Ez egy jó téma. Na, erre is várjuk a leveleiteket, amit úgy gondoltok, hogy ez beleillik ebbe a témába, vagy esetleg valami olyan dolog, ami nektek van, és úgy gondoltátok, hogy ez azért van, mert ez az életben kell, hogy egyszer legyen. Ez a dolog úgy jutott eszembe, hogy van egy haverom, aki leszokott jönni edzeni velem néha, amúgy ráadásul személyi edző is, és Szabinak hívják, és akart venni autót, és beszélgettünk erről egy kicsit, aztán egyszer csak közölte, hogy vett egy Hyundai kupét, azt hiszem 2003-as Hyundai kupét, ami egy kupé. A Hyundai kupéról azt kell tudni, hogy ez egy kurva ronda autó, de akkor még kupénak hívták, aztán amikor kupé lett, modellátáskor, akkor jól néz ki. Tehát ő pont azt vette meg, hát nyilván nem véletlenül, amelyik rohadt jól néz ki. És az jutott eszembe, átküldte a képét, az jutott eszembe, az első mondatot leírtam, ami eszembe jutott, hogy mindenkinek az életében kell, hogy egyszer legyen egy kupéja. Na, innen jött ez a téma. Igen. Mert például én így vagyok a kabrióval, bár valószínűleg nem fog kabriót venni, de eszembe jutott már, hogy egyszer kéne vennem egy kabriót, egy Golf 3-as kabriót 3 kilóért, legyen egyszer az életemben egy kabrió. Mert ez nem hülyeség. És vannak ilyen dolgok, és lehet, hogy nem is tartod meg később, de az életedben egyszer van. Hát nyilván így vagyok a motorral is, csak ezt például nem akarom eladni. Meg így vagy más dolgokkal is, amiket még itt hoztál nekem példának. Miket hoztam, én már nem emlékszem. Például azt, hogy megkúrni egy ronda nőt. Jó, hát az egy poénos példa volt. Az egy vicces példa volt. Igen ezt nem egészen értettem, mert ilyenkor az a kérdés merül fel bennem, hogy mennyire legyen ronda. Nagyon. Tehát egyszer egy nagyon ronda nőt csináljátok meg életetek. Nem, ez vicc. Ez vicc, ezt tényleg azért hoztam föl, ez egy vicces ötlet volt. Mondtál más, hogy legyen tróger melója az embernek. Na, az viszont igen. Na, az viszont fontos. Tehát szerintem az embernek életében legyen egyszer tróger melója. Akár csak egy nyári munkába, teherautórakodás, építőipari segédmunka, vagy valamilyen szemét, szerintem az kell, hogy az ember legyen. Az egy fejlődéshez szükséges edzés, jellemfejlődéshez szükséges edzés. A tróger melótól fejlődik a jellemet? Igen, szerintem igen. Szerintem az, hogy megtudod, hogy mi az, hogy dolgozni, és át tudod érezni, hogy mi az a olyan embereknek, akik ilyen munkát végeznek egész életükben, nekik milyen, az szerintem kell az embernek. Mit mondtam még? Nem jut eszembe egy sem most. Motor. Ja, hát az alap, hogy az embernek életében kell, hogy legyen egyszer motorja, de hát nyilván nem lesz mindenkinek motorja, úgyhogy ez egy kicsit finomítanám. Szerintem életében egyszer mindenki kell, hogy egyszer kipróbáljon egy motort. Jó, aztán mondtad még a sztéket, az nagyon fontos. Ja, hát az alap, tehát az igen. Alap. Aki nem evett még sztéket, az buzi, tehát az muszáj sztéket enni. Mindenki evett sztéket. Nem, nagyon sokan nem ettek sztéket, de a nehéz ügy egyébként ebben az, hogy nagyon nehéz jó sztéket találni. Hát az egy másik kérdés. Tehát lehet, hogy jó sztéket én még soha nem is ettem. Hát nem tudom, a Brankóban voltál már? Szerintem nem. Gyanús már, hogy így névre nem tudom, hogy melyik, úgyhogy valószínűleg nem voltam. mindig ígérgetem mindenkinek, hogy leviszem a Brankóba, csak mindig le vagyok csövesedve, és ez sose jön össze, de egyszer lemegyünk a Brankóba, egy ilyen rendes sztéket. A Brankó Steakhouse-ba kell menni, nem vagyok velük kapcsolatban, nem szívesen reklámozom őket ingyen, de hát kénytelen vagyok, hogy rohadjanak meg. A Brankó Steakhouse Érd, azt tudom mindenkinek ajánlani, ott tisztességes sztéket fogsz kapni Balatoni úton van. Lehet, hogy a steakhouse.hu azok is ők, nem tudom. Balatoni úton van. Balatoni úton van Érden. Ja, hogy úgy, oké. Okay. Azt hittem, hogy ez a... Ja, nem, azt hittem, hogy amikor a Balatonra mész, nem, akkor szoktál oda menni. Balatoni út, ez a neve, hetes út amúgy. Mit mondtam még? Egyébként a hetes út, az megy a Balatonra. Nem tudom, szerintem más nem mondtam. Ha vannak ilyen ötleteitek, de azért... Oké, okay, én is sok olyat mondtam, ami alapvető, de mondjuk a mindenkinek életében egyszer kell horgászni, az annyira nem. Pedig horgászni nem olyan szörnyű dolog, csak engem mondjuk így nem érdekel. De lehet, hogy tudtok olyat mondani, hogy el kell menni mindenkinek életében egyszer a Nagyvázsonyi várba pisálni a várfokról egyet, vagy mit tenni, valami ilyen hülyeség. Lehet, hogy van mindegy, minden érdekes dolog jöhet e-mailben, az érdekel minket. Igen, küldjétek nekünk a bodybuilderradio@gmail.com címre, ott megkapjuk, oda küldhettek tulajdonképpen bármi mást is, amiről úgy gondoljátok, hogy minket érdekel, meg a többi hallgatót, és ott lehet kérni jelket egyébként, most nem kért tőlünk senki jelt. Ja, de a múltkor beégtünk úgyis, mint a szar, úgyhogy nem olyan igen, nagy baj. Igen. A Shared jön a végére, Call My Name, és ez egy kicsit nyálas lesz, viszont ez egy tipikus German rock banda, méghozzá Angel Schleifer az egyik csóka, aki benne van, és a másiknak elfelejtettem a nevét, de ők nagyon sok zenekarhoz kötődnek, ami ilyen jellegű és ilyen hangzásvilágú. Michael Bowman az másik egyébként, neki szóló albuma is volt. Sőt, Mihály. És a Shared egyébként gyakorlatilag... Micsoda? Hát ugye Mihály, hogyha német. Ja, de hogy Mihály, azt nem tudom. Most ezzel nem is gondolkoztam. Hát gondolom, hogy német. Egyébként német. Tök mindegy, mert ki a francia. Bowman néve biztos, hogy német. Egyébként a Shared elméletileg egy ilyen Bonfire-ből kivált történet. Tehát én szerintem most, hogy Schleifer vagy Bowman, vagy mind a ketten nem voltak-e Bonfire-ben, arra most nem is emlékszem, de annak idején volt valami szakadás. Lehet, hogy ő vitte a tökösséget a Bonfire-be, és miután nem, még szar. Azt sem mondanám. Nem? Akkor nem tudom. Hozzáteszem, tehát itt azért nem csak olyan dolgok voltak, hogy összevesztünk és kiváltunk, hanem az emberek jöttek-mentek bandákban, tehát sok ilyen történet volt. Például Michael Bowman a Jaded Heartban is volt, ami egy elég nagy kedvencünk. Játszok Bonfire-be már? Igazából ezt két évig volt csak. Voltak ott mindenféle vendégművészek, szóval komoly nyüzsgés van. Itt nem tudom igazából, hogy működik, de mindegy, hát ezzel fejezzük be a mai napot, aztán szerintem a Sheridanről is még lesz szó bőven. A viszonthallásra. Sziasztok!